Very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, ez itt a Podcast, Marcinak Vidám arca van című adása. Marci, ja nem. Van vele, hogy ez a Podcast, semmi kontakt nincs hozzá. Igen, mit kerestek ti itt a Podcast-demen is, közben így lefejeli majdnem a monitor. Ugye ti nem látjátok azt, amit mi igen, és ezért nagyon utáljátok, amikor mi ezt felhozzuk. De tényleg most örülhetek, mi hogy nem látjátok. De mi az a Marcin? Miért van egy ilyen hatalmas, ilyen kupola? Hát azért, mert a azért másik van, oldalon nincs teregetni a vizes ruhákat, rá tudjék rakni. Tényleg azt hittem, hogy ez alapból ilyen. Nem. Tehát ilyen tremoló van a tetején. Egyébként sziasztok. Igen. Amúgy hellóztok. 134. iszonyat sokan vagyunk itt. Podcast-en című adás. Amúgy nem. Ryan újra itt van, úgyhogy először őt fogom bekonferálni, mert visszatért közénk az elveszett, de megtaláltatott. Az a helyzet, hogy túl sok Star Wars néztünk mostanában, úgyhogy mondhatom azt, hogy a Jedi visszatért, de az túl klisés lenne, úgyhogy inkább igen. Azt mondom, hogy sziasztok. Igen. Azt hittem azt mondod, hogy túl sok Star Trek-et néztem. Hol a fénykardó példa? Spoilerman visszatért. Spoilerman visszatért, tényleg. Tényleg. Na igen, szóval itt van Ryan, és az előző adás és vendégszereplésen felbuzdulva meghívtuk újra Paplovagot, akit innentől konzekvensen Papinak fogunk csak szólítani. Szervusztok! Örülsz ennek a kifejezésnek, névnek, szólításnak? Természetesen gyermekem. Azt tudod, hogy és azt lehet így becézgetni is egyébként? Ugyanezt akartam mondani. Jobban. Papus például. Popper. Hello, papzi! Igen. Na jó, ez tudod. Ez a papzi az, mint egy nagyon gyenge rep. Vagy mint a izében, melyik volt az a... Papizi, papizi. Papizi G. M1G. Lehet, hogy ne. Melyikben volt a papuskám a izében? Pál utcai fiúkban, abba. Papuskám, na? Na? Na? Nem? Légy, szerintem az sem biztos. Nem. Sem biztos, hogy szeretné. Hát akkor nem. Jó. Na jó van, okay. viszont itt van. Akkor, itt akkor van. Nem papi, hanem P-A-P-A. Ez a papi. Ja, nagyon-nagyon. Kezdünk ilyen gettósodni. De ez a papa volt, nem, Alex? Igen, tehát akkor ez így, akkor ez olyan, mint a risztekpa. És akkor még kell a Z, mert papi is, és akkor papi Z. In the place to be. Azért ez olyan, mint a Cliffy B, nem? Cliffy Z. Egyébként Balázs csak nekem üvölt a TS-en. Nem, ez az Alex mikrofon, várj egy picit. Mindjárt bekonfigurálom. Alex, hányosra kell tenni a jelszintet? 72. Ah, 71-re. Mert most 100-on van, nem? Nem. De mit keres megint 100-on? Már múltkor leállítottuk. Nem értem. Ez a te mikrofonot neked kéne tudnod. Cségó. Ki, hogy ne állítgassa a cségó? A cségó állítgatja? Bizony, a cségó állítgatja. És lehet, hogy a cségó azt is látja, amikor pornót nézek. A cségó mindent lát. Ezt... Nem lehet, ez biztos. Most jó. És így posztolgatja, miközben téged rektelnek be az eneménynek így posztolgatja. Most azért jó, mert már nem vérzik a fülünk tulajdonképpen, úgyhogy... Nekem na, de hát akkor itt van Balázs is, és ezt fixen hallottátok. Hello. Ezek után, ha más nem hallanátok, akkor mondanám, hogy olvashatok a számról, de biztos ez elég nehéz lenne. De itt van velünk Marci is. Halliho! Good like, bocsánat. Igazából semmi gond. Gulájk, szigorúan most már gulájk, jó? Gulájk, hallod, én annyira be voltam szar, hogy Marci megharagszik rám a gulájk miatt, de szerencsére tetszik neki, úgyhogy... Semmi gond. Hát én sírtam a rögéstől. Mellek Outside-on, gulájk kint vannak Outside-on. Ugye, aki nem nézi a Geekboxot, nem követi a mi csatornánkat, az most azonnal szégyelje el magát. Akit nem érdekel a gaming téma, az ezt most mind vegye figyelmen kívül, amit elmondtam. Azt láttátok, aki bekommentelt ezt a képet ez. A podcastre? Ezt a... Nem. Hogy az anyukája szól neki, hogy ne ütülj közel a tévéhez, mert tönkreteszi a szemedet? Spotcat.hu-n van fönn. Aha, akkor de be is linkelem nektek, ott van. Ez eszméletlenül király. Vagy ezt nézem. Hogy ne ütjük közön a tévén. És egyébként tényleg ezt berakom amúgy show notes-ba is a nézők kedvéért, hogy lássák azért ők is. Ugye a VR-nak ez a ne ülj közel a tévé, ez bár ugye ez a katódcsöves, sugaras, nem tudom, hogy kell mondani, régi tévékhez volt, azért ez igazából. Katódsugárcsöves például. Katódsugár, köszönöm. Tehát ott volt ez fontos, nem? Hogy ne üljél hozzá túl közel. Meg még egy top comment, mielőtt még elkezdtük volna az adást, hogy srácok, egy régebbi adásban azt mondtátok, hogy akkor lesz Half-Life 3, hogyha DiCaprio Oscart kap. Tehát Valve, én várok. Nem tudom, én már preordereltem. A Half-Life 3-et? Kéne amúgy már nagyon. A gifet kilátta, tegye fel a kezét. Melyiket? Nem mondom meg, hogy melyik portálon volt. De ilyen pörgetős notezben rajzolt gif. Ja igen, azt te küldtél. Ez nagyon durva. Az mennyire durva, király? Szerintem még meg is van TS-en, várjál. Ha, belinkelem még egyszer. Remekül áll rajtad az. Legyétek show notes-ba. Zseniális, gyerekek. Hallod, de így. Na jó, folytatom egyébként. Cini is itt van közöttünk. Sziasztok! És hát természetesen Alex is itt van, mint halljátok. Viszont... viszont kérdezhetitek, hogy Lali hol van? És Lali hol nincsen. Lali nincsen, Lali szabadnapos. Azt mondta, hogy... Lali másnapos. Hogy nem jön most. Elüldöztem igazából. Gergő nem akarja megmondani, de Lali megcsömörlött tőlünk, ez az igazság, gyerekek. Hát tulajdonképpen amúgy viccet félretéve, de szinte majdnem, hogy ez történt. Tehát annyira próbáltuk ugye, hogy minőségi legyen az adás, Lalival összehozni, de egyszerűen ugye itt van mindenki más rajtunk kívül, és ezért ugye nem jöhetett össze, mert hát azért mégiscsak érted. Én is próbálkoztam annó, aztán ott volt a Kaveri, meg a Good Like, aztán mondom, érted, Alex-el mindenkire... minőségi műsort csinálni, értitek? Meg egyébként most, hogy Ryan visszajött, minek? Akkor nekem mennem kell. Oda, én kirúgtam Lalit. Persze. Csak ez a következő. Ja, most Ryan túrta ki Lalit, aztán... Nem, igazából akkor... Lali helyére Papi jött, és Balázs a te helyedre pedig Ryan. Tehát köszi, fölnéztél ti esetet. Na jó, viccet félretéve. Igen. Leggyengébb ráncem. Viccet félretéve... Ráncem, igen. Lesz majd Lali, amikor úgy érzi, hogy újra elbírja ezeket a fogyatékos podcasteket viselni. Erőt gyűjt, és aztán újra be fog csatlakozni. Közénk viszont arra készüljetek, hogy mivel a podcast csapata így egyre inkább bővül, mármint azok a... Nyilván vannak törzstagok. Én. És ugye Ryan. Vannak a többi. És akkor van Ryan például. De Ryan így írt rám, hogy ugye nem sértőd meg mit tudom én, de elmondom, full gáz vagy Ryan, utálunk, úgyhogy légy szíves. Ja, nem is tudom, hogy miért nem töröltelek még Facebookról. Tehát ugye vagyunk sokan, és azért nyilván nehezebb megoldani egy műsort akkor, hogyha 2-4-6-7 ember próbálja meg elmondani valamiről is a véleményét, mert a legkisebb beszélgetés is legalább másfél-két órás lesz. Ezért úgy fogjuk majd csinálni, hogy egyszer-egyszer valaki ki fog maradni. Még nem döntöttük el, milyen szisztéma alapján, de gondolkodunk rajta, úgyhogy lesznek olyan adások, amikor én nem leszek. Lesz olyan, amikor Marci nem lesz, vagy Cini nem lesz, vagy Balázs, mondjuk olyan sok van, amikor Balázs nincsen, mert ő dolgozik sokszor. Éjszakában nyúlóan, vagy legalábbis ezt hazudja. Az de éjszakában. Hogy az éjszakában dolgozik. Éjszakában érted 8-tól. Igen, 8-tól. Nem, 6-tól most már. Ja. Már a kedvedért előrébb hoztuk, hogy az éjszakában dolgozhassa. Nagyon jó volt, igen. Hétre se tudtam soha ide érni. Most, hogy 6-kor van, még jó. De mióta 6-kor van, azóta csak itt vagy. Igen. Hát ez volt a titka. Kicsit beparáztál, hogy így miattad hoztuk létre ezt az intézkedést, és hát nem. Na jól van, srácok, rengeteg dolgunk van, mert hogy a hét embernek azért megvan az az előnye, plusz ugye Lali, mert attól függetlenül ő is ugye töltögeti az adás témákat, hogy iszonyat sok mindenről tudunk beszélni. Egyrészt van bizonyos dolgoknak apropója, mint például ugye az Oscar átadás, Másrészt pedig tök érdekes dolgok történtek most az elmúlt pár napban, vagy az elmúlt héten. Ja, mint úgy, például az Oscar átadás. Mint például az Oscar átadás, igen. Úgyhogy szerintem... Meg az Oscar is, átadás. Igen. És szaporítsuk tovább a szót. Adjuk át Alex. Az Oscar-t. Hanem csapassuk is a témákat. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen úgy kéne ezt a mai adást levezényelni, hogy válogassunk azért így a témákból, tehát hogy nem biztos, hogy sorrendbe kell menni. Engem egyébként egy csomó minden van, ami érdekel, és nem volt időm amúgy utána olvasni bővebben, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy aki berakta a cikket, vagy azt az adott posztot, az képbe is van minden egyes részlettel, vagy legalábbis a nagy részével. Én azt gondolom, kezdjük az Oscarral, mert hogy alapvetően engem nem túlságosan érdekel, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én sem vagyok igazából túlságosan, hogy odaérte. Hogy megnézem, hogy ki nyerte, de annyira nem követem, megmondom őszintén. Engem az a játékos Oscar érdekelt, az király volt. Játékos hát Oscar? Volt ilyen? Hát az a... Ja. Én ismertem egy Oscart, aki játékos volt. Ryan, olyan jó, hogy visszajöttél. Annyira. Úgy hiányoztak a szóvicceid. Csak bírjam ki valahogy végig, úgy röhögés nélkül. Ja. Kérlek, ne röhögjetek ilyen hangosan, mert nem hallom a többieket. Fájahassam rá, hagyd abba, kérlek. Na minden esetre maga az Oscar, azért az Oscar átadás mégiscsak egy ilyen nevesebb dolog, aki könnyen nézünk filmeket. Szerintem a legcasualebb dolog az, hogy tehát a filmekről bárkivel el tudsz beszélgetni 99%-ban. Akivel nem, az gyanús. Az nem nézi az filmet. Hát vagy nem közös az érdeklődésetek, azért filmben is rengeteg félre van, és ez igaz. Könnyen el lehet kanyarodni egymás mellett. Ja, mondjuk ez igaz, de kevés olyan rossz ember ismerek, aki nem néz. Például te nézel filmeket, ő meg nem. Mondjuk szerintem Papi lehet pont nem erre gondolt. Viszont nem tudom, ti hányan láttatok az Oscarra jelölt filmek közül? Van, aki mondjuk mindent látta, és követi, és ott van, és végignézte az egészet? Mármint magát az Oscar-díját adott? Nem, hanem a filmeket, tehát amiket jelöltek, igen. Ja, nem. Persze, hát mondom egyébként, hogy mik vannak. Mondom, hogy mik vannak Oscar-díj filmekből. A Visszatérő van, A Szoba van, Kémek hídja, Dánlány, Spotlight, A Nagy dobás, Saufia, Agymanók, Mad Max, és Aljas 8-as, Spectre, Ex Machina, illetve ez a The Beer Story, a meg Spectre-t, azt miben Girl jelölték, in the River. Az engem érdekel. A Spectre-t azt legjobb betét dalban jelölték. Fejbe lövöm valamit. Ennyire szegényes ilyen volt a kínálat? Már nem azért, én nagy James Bond filmrajongó vagyok, olyan, és különösen szeretem. De Kogyesz Mó volt. De ez a mostani, nem, tehát... Ez egy olyan film volt, hogy így tényleg egyszer nézős volt, egy másodpercig nem jutott eszembe, hogy komolyan kéne venni, míg az előző James Bondok, annak ellenére, hogy egy szőkehajú svéd vagy német fickót raktak be James Bond szerepére, tök hiteles volt, és így valahogy megfrissítette az egész James Bond szériát. Viszont ez a mostani epizód, hát a dal az szerintem, hát nem tudom, tehát Alex leül, ha megjön éppen a gitárja, lehet, hogy ír egy ilyet. Na, Alex, van egy Oscarod, érted? Egy jelölésed, várja meg. De amúgy a poén az, hogy nektek maradt meg bármi is abból a filmből, mert én arra egy emlékszem, hogy volt benne egy pisztoly, ami tetszett. Na, de egy jelenet. Én nem is láttam igazából, megmondom őszintén. Viszont így nem tud leszpoilerezni szerintem. Igen. Most visszatérve a témához, a filmek közül, amiket elmondtál, bocsánat, a filmek közül, amiket elmondtál, azok közül hármat láttam körülbelül. Ja, na, melyikek körülbelül én is. Agymanók, szerintem az egy zseniális volt. Az nagyon jó. Láttam. A Kémek hídját láttam. Mária, mi volt a harmadik ormány? Mad Max-et? Nem. Nem a Hateful Eight-et láttad? Aljas 8. De, igen. Az jó volt, azt én meg akartam nézni. Az Aljas 8, az nagyon jó. Az volt kb. Az egyetlen film közülük. Nem, de ott volt a Kémek hídja, érted, amire úgy ülsz le, hogy hát Tom Hanks film, rossz nem lehet. És de. Igen. Tehát ennyire unalmas vontatott fost rég nem láttam. Nem volt rossz, hanem ilyen unalmas volt nagyon. Hogy hívják, a visszatérő az meg körülbelül ugyanez, tehát a legjobb jelent tényleg az volt, amiért a medve megérdemelte volna az Oscart, amikor szépen az erdő közepén a kis bocsok mellett az anyubocs széttépte a DiCapriót, és mégis a DiCaprió kapta az Oscart. Nem érted. És körülbelül arról szól a film, hogy 2 órán keresztül hörög a csávó, meg köpi föl a nyálát. És sajnálja az indián fiát. Szóval na. Na, ez olyan, mint én tessi órán, akkor megnézem ezt a filmet. Minden esetre viszont, és a Mad Max-ről mi a véleményetek? Hallod, ez olyan, mint én egy rosszabb Cségó meccsnél. Vagy mint Pista Bá, hajnali kocsmázás után, nem? Tudod, neki bele is forgathatták volna Miskolc alsón, nem? Vagy a Moszkva tényleg kivájszis. Senkinek nem tett volna fel a nagy Tesco a izébe a háttérbe, tehát annyira beleillett volna a környezetbe, hogy... Na de ha már itt tartunk, DiCaprio. Szerintem megkapta az Oscart, az a Chilli Willy vízi ember figurát. Szerintem megkapta az Oscart azért, mert egyébként már felgyújtották volna az akadémiát. Amúgy ja. Én nem gondoltam volna egyébként, hogy bármikor is meg fogja kapni az Oscart azért, mert egyébként ilyen vadobbnak hit pletykák már elég régóta mennek a DiCaprióra, hogy miért is nem kapta még meg eddig az Oscar díjat. Na, miért? Mert a DiCapriónak eléggé, mondjuk úgy, hogy bulibandús élete van, és azt mondták, hogy azért nem, mert az Oscar-díjnak gyakorlatilag a bírái, azok mind rendelkeznek olyan mondjuk lányjal, egyéb közelebbi családtaggal, aki DiCaprióval eljár szórakozgatni, és emiatt a rohadtul utálják őt. És ezért lehetett úgy tudni, hogy ő biztos, hogy nem fog soha kapni, és én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy most kapott, mert hát akkor ezek szerint lehet, hogy mégiscsak pletykák voltak, vagy nagyon nagyot nyert neki a Nine Gag. Ja, amúgy azt nem tudom, hogy igen. Azt tudtátok-e, vagy láttátok-e, hogy amikor ugye megkapta az Oscart, utána a Nine Gag az így kb. Beállt, tehát így nagyon belassult, meg pisifosú volt. Kifagyott persze, volt, én ugye leszoktam, én tiszta vagyok. Tiszta vagy. De egyébként figyelj, ebben simán lehet valami, tehát én azt mondom, hogy erre sokkal többet adok, mint az, hogy azért nem kapta meg eddig, mert nem voltak jó filmjei, tehát állítom, hogy ha végignéznéd az összes filmét, akkor nagyjából ez volt az a film, ami rohadtul nem érdemelte volna meg, mert nem csinált benne semmit, csak szenvedett, érted? És nyilván minden színésznek van egy. Nyilván minden színésznek van egy filmje, amiben szenved. Amiben kijön az, hogy ő jó színész. Tehát például a Will Smithnek az I Am Legend volt az első olyan filmje, igen. Amire azt mondtam, hogy egyedül elvitte a hátán az egész filmet. Hát meg elhitted, hogy az az ember már majdnem megőrült, beleőszült, meg összetört. Iszonyatosan jó film volt az a I Am Legend. Ha nem láttam, vagy 10-szer szerintem egyszer. És mondjuk ez azért nem olyan film volt. Mondjuk egy Catch Me If You Can-ért sokkal jobban megér. Szerintem is. Jó, azt hittem, azt fogod mondani, egy Kecskemét. Mondom, volt itt filmje? Amúgy én még a Django-ért is adtam volna neki. Na, azért, igen. Hát ott gyakorlatilag azt így mondták is, hogy gyakorlatilag nem a filmben volt megcsinálva, hanem konkrétan elvágta a kezét. Amikor rácsapott az asztalra, és így ment tovább, nem nőn át meg. Tehát, hogy zseniális. Wall Street farkasába tetszett egyébként a legjobban, amit alakított, az egyszerűen elmebeteg volt, amit leművelt abba a filmbe. Csak kevésbé... Csak azért odaadni az Oscart egy olyan filmért, tudod? Tehát mondjuk igen, kicsinkes. Pont akkor kezdődött elterjedni ez a hír. Lehet, hogy direkt vele. Nem? Amúgy. És a véres gyémántra emlékeztek még? Nem. Na, hát mondjuk az nem volt egy ilyen olyan nagy felkapott DiCaprio film, mert nekem például az is nekem is, az nekem nagyon tetszett. A kosaras napóját kilátta? Én. Régóly, de igen. Arra mit mondasz? Nagyon jó. Szerintem nagyot alakított benne, de hogy maga a film az számomra egy ilyen soha nem tudtam hova rakni film. Tehát nem mondanom rá, hogy rossz film, de hogy így inkább ilyen mazoizmus kell hozzá. Hát ilyen mazoista hajlamok kellenek hozzá. Egyszer megnézed, és nagyon elgondolkodsz rajta a film. Igen, de hogy így többet nem vennéd elő, mert igen, tehát nem ilyen délutáni családi mozi. Hát nem, Disney-vel. Tehát akkor egyszer nézhetős. Abszolút. Igen. Ez ismerősöm, erre azt szoktam mondani, hogy egyszer használatos. Mert hát mi sem más szavak vannak. Ezt tudjuk, az egy másik ország. Még nem kell vízum, de már gondolkoznak rajta, hogy bevezetik. Gondolkoznak rajta, mert sok a pesti bevándorló. Egyébként, ha megnézitek például, itt ugye ennél a filmjénél, hogy tényleg szerintem a színészeknek eljön az az idő, amikor már úgy felkapottak, van lóvéjuk, elismertek, csináltak már 4000 filmet, már az űrlovaktól a trollokig mindent eljátszottak, és egyszerűen még mindig nem kaptak Oscart, akkor csinálnak egy ilyen taknyos nyálas, egybefolyós, hosszú szakállal fetrengős, vagy tehát, hogy egy olyan filmet kell nekik csinálniuk, amiben így nagyon durván szenvedhetnek, mint a sivatagi vihar, vagy mi volt az a... Nem sivatagi vihar, hanem... Trópusi vihar. És az ugye nagyon jól ezt megragadta, amikor ugye elkezd szenvedni, és akkor köpköd, meg nyáladzik, meg minden. Tehát, hogy az a színjátszás, az az igazi színész iskola, amikor még a nyálad is fröcsög a kamerákon keresztül át az arcodba bele. Hát tudod, mint a Tom Hanks-nek. És büszke vagy arra, hogy még a Stanislavski módszerre folytogattak téged is az akadémián. Igen. Mint a Tom Hanks-nek a számkivetet, vagy hát meg nem tudom, a Ryan közlegé megmentése hova, ugye? Jámbor Jack. Jámbor Jack, igen. Soha ne nyom fullba a kretént. Igen, aztán jó, te már így beszélünk, hogy már aztán amúgy már mi volt ma. Amúgy az mekkora film volt. Az egy hatalmas egy film, csak sajnos. Zseniális. Tehát nem éppen egy olyan, amit így leülsz és megnézed a nappalitba kihangosítva a hangfaladra, mert gyerekekkel együtt káromkodják az egészet benne. Viszont abba, hogy hívják azt a csávót, aki a Top Gunban is játszott, most nem Tom ugye. Cruise. Tom Cruise. Én nem ismertem meg a Tom Cruise-t. Hogy az mekkora... Hogy az mekkora egy alakítás volt tőle, és azt a mindenit. Tehát, hogy na én azért adtam volna neki egy Oscart, az valami zseniális volt. Akkor fölhívják a vörös sárkányok. Most lépj hátra, hát és az... várj popán magad. Hát igen, és akkor mondja, hogy beledózeroltatom az országodat. Az országodat, és behintem sóval, és akkor egy terrorista így áll, érted? És így kéri... Oké. Szia, anyu! És tényleg van ilyen ember. Mondják, hogy ki beszél? A tízes szárkányt! Hát én, hogy ki? Jámbor Jack a miénk! Hát azt a filmet az egyszer meg kéne néznünk együtt. Aha, de így live-ba, úgyhogy... Hogy csak így a reakciókat... Igen, hogy letiltják a csatornánkat, és soha többet ne videózhassunk. Emlékszem, amikor kijött a trópusi vihar, én azt hiszem háromszor láttam moziba, és utoljára már egyedül mentem el moziba, és sosem voltam azért egyedül moziba, és azóta sem mentem egyedül moziba, de érdekes élmény elmenni egyedül moziba, mindesetre a trópusi vihar nagyon jó film. Még úgy háromszor, hogy egyedül moziba. Szerintem még nem volt elég. Nem értettük. Nem, ez ilyen kihangsúlyozás igazából. Ryan, hogy kivel mentél végül? Egyedül. Mentél végül egyedül? Egyedül. Szerintetek egyébként gagyi dolog az életben egy komoly vagy komolynak tűnő beszélgetésben filmes idézeteket tolni? Nekem most volt egy beszélgetésem, nagyon. Egy aránylag elég komoly témában, és hát egy ilyen üzleti dolog volt, de egy velem egykorú fickó van, így tegeződtünk, meg mindent, tehát most nem ilyen jó napot kívánok, így meg úgy. Igen, és így mondta a dolgot, és hát úgy nem nagyon, tehát így jó mondom, meghallgatom, oké. Okay. Aztán mondott egy mondatot, ami így, ó. És akkor azt mondta, eszem... hogy egy gyűrű mint felett? Igen, azt, nem azt mondta. És így, de köszi Alex. És így képzeljétek el, hogy nem tudatosan, csak egyszerűen így fejből jött a dolog, amit most valószínűleg nem is fogok tudni, mert annyira azért nem jegyzek meg, de a DiCaprio-nak a filmjében van, pont a Django-ban, amikor mondta, hogy eddig csak figyeltem. Igen, de most már kezdek érdeklődni, vagy valami ilyesmit mondani. Eddig érdeklődtem, de most jó, már de... figyelek. De most jó, már de... figyelek is, igen. És akkor így megálltunk, és így ő is, én is elkezdtünk röhögni. Mondom, bocs, de ez nagyon, nagyon idevágott, és azt mondja, oké, levettem. Tehát, hogy alapvetően ez nem olyan gáz szerintem, vagy legalábbis abban a helyzetben inkább, hát vicces tehát volt egy, nyilván. Egyből belejelted magad a rabszolgatartó szerintem. Nem. Figyelj, ez... De. De végig is így... most, hogy belegondolom. Igen. Alapvetően szerintem az emberek mindig is használtak ilyen dolgokat, szóval gyakorlatilag régen a versekből vagy bármiből idéztek akár egy beszélgetés alapján, vagy csak egyszerű filozófiai könyvekből, szóval szerintem ez egyáltalán nem gáz, hogy most már igazából annyi tartalmat fogyaszt az ember, hogy egy ilyen filmes reference szerintem akár tök jól el is sülhet. Hát amúgy igen, de viszont azt... Ha engem mindig leszúrtak, hogy nem használok magyar szavakat, most Papit is. Elnézni. Várjál, Papi, az a baj, hogy olyan sok ember van, és nem tudod, hogy kikivel, ki mit hogy... Referencia, ez jó. Ez így át van magyarítva. De egyébként ez nagyon rosszul ki is jöhet. Például nekem, nem tudom, hogy elmondhatom-e, volt egy ilyen nagyon, nagyon kínos sztorim, amikor kiderült, hogy a másik ember az nem vágta a filmet. És gondoltam, hogy egy vicces rész lesz a Stop Shopból, amikor nem lesz semmi káromkodásban, ami miatt megijedtek. A leányzó mutatta, hogy pont azt hiszem, egy léten voltunk, hogy milyen szép kis kitűzője van, és a barátnőjével együtt vették, és mondták, hogy gyűrűk urás, és akkor egyből be kellett nyögnöm, hogy hát, hogyha nekem egy ilyen tündeimádó bulám lenne, még gondolfákjáival sem húznám meg, hát a csaj az lefagyott. És amikor rájöttem, hogy ez nem látta a filmet, akkor már én is. Lol. Igen, mondjuk ez nem olyan, tehát mondjuk ez nem egy olyan mondat, amit egy hétköznapi üzleti ebéden betolsz, nem az üzleti beszélgető partnerednek, tehát azért. Hát meg azért hát a Shopstopban csak ilyen dumák vannak, nem? Tehát, hogy ilyen, vagy ilyen. Úgy hiányzik a csacsi. És aztán úgy köszöntél el tőle, hogy az erő legyen veled? Nem. Végül megbeszéltük ezt az egészet, és azóta látta a filmet. Szóval. Elszaladt a csajtörött. Nem tudod, nem volt elköszönés. Ja, igen. Bordogó. Távozott a helyszínről. Papi, az a helyzet, hogy az élet olyan, mint egy doboz csoki bombon. Nem tudod, hogy mit veszel ki belőle, szóval most igazából nem tudom, miről beszélünk. Így van. Figyeljetek, nem hiszitek el, de itt van egy doboz csoki bombon. Na, akkor ott van az életed a kezedben. Szerintem ezek az idézetek teljesen helytállóak. Figyelj, Ryan, nekem ne. Jó? Én is ebből élek, igaz. Ez annyira nem jó duma. Én vagyok a világ ura. Ez egyébként nem volt semmi, ezt csak úgy kitaláltuk. De, ha nem, tudom, nem ez az üvegtigrisbe volt. Igen, csak igen. Aztán, tehát, mert ugye ezt bármire rá tudod mondani, és így akármire. Néha eszemlített, hogy nem tudok ugye már kijönni jól a szituációból, és akkor így ne, Geri, hagyjuk nekem, ne, én is ebből élek. De ez egészen odaig elmegy, hogy siege-ezünk, rakd fel az armor falat, nekem ne, jó, én is ebből élek. Tulajdonképpen ezt bármire rámondhatod, akármikor. Ha itt lenne Lali, akkor ellőném azt, hogy Lali, rumom söröm. De hát én most nincs kinek. Micsoda? Rumom söröm, Lali. Rumom söröm, Lali. Ez mi? Ez is az üvegtigris. Ja? Papi, vagy Halipapi Mami. Nek Halipapi Mami, és akkor onnan vágod le, hogy ki látta a filmet. Hali Lali Papi, és Papi. Jön a válasz. Mami Kuki Maki, vagy valami. Egyszer képzeljétek el, voltunk, hát 10 évesen. Ja nem, 20 év, már nagyon 20 év fölött voltunk a kapolcsi napokon, és elmentünk egy részre, ott a Hegyesdi hegyen volt főn egy Goa fesztivál. Hát, Hegyesdi hegyen? Hegyesdi hegyen, igen. A Goa fesztivál. Hát most az nem ilyen... Hát de... A Goa az egy ilyen matazogos fesztivál. De olyan. És, de hát nem csak olyan, de nyilván, tehát a Drum & Bass az erdőben azért az ritkán két unikummal szokott működni. Azt mondom, hogy két unikornissal, azt fogod mondani. Hát inkább unikornissal, mint unikummal. Na mindegy, és mi viszont úgy mentünk oda, hogy akkor érkeztünk, és oda mentünk, volt egy ilyen büfé letelepítve, mi voltunk a legfiatalabbak, tehát nálunk csak idősebbek voltak, és körülbelül ilyen, nem tudom, ilyen 10 évvel volt mindenki idősebb nálunk, és ott álltak a pultnál, így oda léptünk, és tudod, amikor így látszik így a szemükből az, hogy a kis gyökerek, kik ezek, hogy keveredtek ide, tudod? Uh-huh. És akkor így kikértem, hogy mondom, léci, kérek 3 unikumot, meg 2 Herbal Excel-t, nem? és akkor így mondja a srác, így lerakja, ja nem, bocs, tekilát! Lerak és mellé rakta a citromot, és mondja, hogy kicsit savanyú, kicsit sárga. És akkor én meg mondtam rá, ugye, hogy de legalább a miénk. És így egyből, ó, ismeri, ismeri, tudod, és így 10 év generációs szakadékot gyakorlatilag egyetlen egy film utalással tulajdonképpen áthidaltunk, és ah, igen, és így, meg úgy, meg amúgy, és egy órán keresztül ott álltunk, és gyakorlatilag végig dumáltuk az egészet, és hát, tényleg csak annyi kellett, hogy egy ilyen referencet betoljunk. Aztán után meg békése herkáztatok tovább. Jaj. Úgy néztünk, hogy a sűrűsztatod így állt ki a kezünkből mindenhonnan. Nem. Egyébként. Na mindegy, szóval így vicces volt ez a sztori. Itt is nagyba segített, hogy tudtunk valamilyen kis... Tulajdonképpen ez ugye kultúra, tehát a kultúrához hozzátartozik, és így ettől érzed magad közelebbnek ahhoz az emberhez, hogy van miről beszélni. Most ha ide jön egy, mit tudom én, egy litván meteorológus, és tételezzük fel, angolul beszélgettek, hát most olyan túl nagy kulturális azonosságotok nem lesz, de mondjuk a filmekről például el tudtok kezdeni beszélgetni. Vagy hát kell, de... Aztán honnan tudod, hogy én nem vagyok profi, ezért vietnámi meteorológus? Litvánt mondtam onnan. Ja, végül is úgy igazad lehet. Attól mondjuk, no, okay. Még vietnámi lehet. Ez igaz. Litván vietnámi szülőkkel. Mert ez gondolom valóban baromi gyakori dolog lehet. Anyám litván, apám meg vietnámi. Hát én ismerek egyet, aki észt szlovák és vietnám, meg magyar vietnámi. Litván is simán. Oké, viszont még azt azért említsük meg. Ryan házban, oh yeah. Ryan házban. Hogy az elég sok vihart kavart itthon, legalábbis, hogy a Saul Rópusi fia. Hát bárcsak Rópusi vihart kavart volna. De az Oscar átadás körül, pontosabban nem is az Oscar átadás körül, hanem ugye jelölték a Saul fiát, ugye ez egy magyar film. Tulajdonképpen a mondanám, hogy a holokausztról szól, de tulajdonképpen baromira nem is ez a lényeg az egész filmnek. De egy-két emberben így azért nagyon ez ragadt meg, hogy nem az, hogy 36 éve nem kaptunk Oscart semmilyen filmünkre, hanem az, hogy zsidók miatt kapjuk az Oscart. Már megint ez a téma, a büdös mindenit. Miért nem lehet mondjuk a honfoglalásról kapni Oscart? Mert hát ugye az embereket... A legjobban. Ezek az érvek, hogy miért nem egy magyar filmmel nyertük meg az Oscart? Hát mert nincs olyan magyar filmünk, amit Oscarra jelöltek például, hát na. Hát, egyébként, ilyen, ráadásul na. Ugye, de van a Saul fia, tehát hogy... Jó, igen, de hogy miért nem magyarokról szól? Tehát most nem tudom, most ez a lóhátáró hátrafele nyilazás film, ez mennyire... Jogos ja. Így Oscarra, vagy nem körülbelül tudom. Annyira, mint mondjuk van. A Dél-Kent, aki... dakotai indiánok benszülött életéről szóló rövid film, valószínűleg az ott élő közösségen kívül a kutyát nem érdekli. És ugyanígy azt sem tudják Magyarországról nagyjából, hogy hol van, és most őszintén te tudod, hogy hol van Türkizisztán? Szerintem... Nem ér kattingatni, látom. Sehol nincs olyan, mert hogy nincs olyan. Jó, oké. Türkmenisztán van. Türkmenisztán, igen. Na, akkor mondjuk Türkmenisztán, igen. Milyen országokkal határos? Lövésed nem lesz róla nagy eséllyel, ha nem vagy földrajzi zseni, mert tökre nem érdekel, és semmilyen szinten nem érint. És ehhez képest ugye nyilván egy olyan filmmel lehet kijutni, ami visszhangot vált ki. Ez a film, ez elég nagy visszhangot váltott ki, hát gyakorlatilag mindent megnyert mindenhol. Tehát a Golden Globe-díjnek van az Oscar előtt, ezt a kis Oscarnak szokták nevezni, én mondjuk életemben nem hallottam róla, csak most, ahogy elkezdtek cikkezni róla, nem is nagyon jegyeztem meg sajnos. De hogy tulajdonképpen ugye tényleg minden egyes díjat elvitt, és hát nagyon-nagyon szurkoltam én is neki, hogy elhozza, mert hogy azért ez egy komoly magyar siker, és valljuk be őszintén Magyarország imázsára, némileg ráfér a javítás, és szerintem ez egy tipikusan olyan film, amivel pont az előítéleteket a magyarok felé abszolút le lehet dönteni, annak ellenére is, hogy az előítéletes magyarok pedig saját maguk ekészték baromira, és sokan ugye ezt a filmet. Néha megdöbbentő komoly érvekkel, akkor itt kapva. Szerintük komoly. Igen. Érvekkel. Nekem most egyébként a napokba belefutottam egy ilyen beszélgetésbe, és gyakorlatilag minden egyes mondatra, tehát minden egyes mondatot szinte tudtam előre, hogy az én válaszomra mi lesz a válasz, mert olyan tőrölmetszett előítéletek és évtizedes hülyeségek, amikre egyszerűen komolyan mondom, hogy miért van az, hogy a magyar társadalom ezt valahogy még nem tudta átlépni. Tehát miért van az, hogy a reptilián zsidó gyíkemberek az egyetlen ok arra, hogy egy magyar film Oscart kapjon? Miért nem az, hogy még gyakorlatilag itt senki nem csinált erről a témáról egy olyan filmet, ami nem a piros ruhás lányra, meg nem a hollywoodi ömlengésre épít, hanem minthogyha egy akkori GoPro felvétel, ugye az egész film gyakorlatilag ilyen, egyszerűen zseniális, mert az egész háborúnak a borzalmát, meg az embertelenséget annyira tudja érzékeltetni, nem tudom, ti egyébként láttátok-e, hogy az valami zseniális. Láttam. Ami nagyon érdekes benne igazából, nem is ez, hanem hogy az emberek ezt milyen apátiával viselik. Is. És érdekes volt, mert nagyon sok olyan ember, aki tette ezekben a dolgokban, márhogy a szenvedő oldalon, úgy nyilatkozott, hogy ebben volt a legerősebb a film, hogy tökéletesen álltott azt a fajta beletörődést. Ami? Amit egy mood tudok hozni. Igen. Beletörődés. nem, hát hogy ez a helyzet, amiben... Le voltál mútolva, így nem hallottuk. Így mondat közepén. Mondat közepén, én egy mútot megkaptam. Tehát addig, hogy a beletörődést... Nem, tehát hogy ezt teljesen jól szemléltette a film, hogy az emberek mit éreztek. Tehát hogy így teljesen beletörődtek ebbe a helyzetbe. És gyakorlatilag, mint a zombik, csak engedtek azoknak, akik kegyetlenkedtek. Igen. Abszolút. Igen, majd kicsit nem tudom, milyen lehetett ezt. A mikrofon érzékenység ezt cuccot. Tényleg? Én kezdtem félni, hogy csak ennyit tudsz elmondani a vietnámi háborúról igazából. Igen. Csak ennyit tudok elmondani a holokausztról, igen. Ami egyébként nekem még érdekes volt, egy kicsit elkanyarodva a magyar témától, de vissza magához a díjakhoz, hogy például az Aljas 8-asnak a zeneszerzője, az nyert egyet. Aha. És ebbe azért vicces, nem tudom, hogy ti vágjátok-e, de Ennio, például rohadtul összeveszett a Tarantinóval, és megmondta, hogy ő nem hajlandó vele többet együtt dolgozni, mert hogy csak ilyen embertelenül bedobálja a zenét, és ennek ellenére az Aljas 8-asra így utoljára, még így a veszekedés után, még így visszatért, hogy na jó, ezt még azért csináljuk meg. Igen. És tudom, ez mekkora ilyen őrfi, hogy meg se akarta csinálni, tök összevesztek, és végül kap egy díjat, és így, oh, hello. De figyelj, neki is zseniális, tehát ő nagyon jó zenéket csinált már korábbi western filmekhez, és az is csoda, hogy idáig ugyanúgy, mint például DiCaprio nem kapott Oscart szerintem. Zeriko... Ennio Morricone. Ennio Morricone, igen. Tehát én elég sok olyan western filmet néztem még, korábban, ahol ugye ő, amikhez ugye ő csinál zenéket, aztán hát az eléggé feelinges, tehát megérdemelte. Meg, csak én... épp ezen lepődtem meg, hogy milyen érdekes, hogy eddig nem kapta meg, és pont egy olyan filmért kapja meg, amit már meg se akar csinálni. Hogy ez mekkora egy nagy ilyen Murphy, nem? Ja, ugye ez, tényleg. Mondj, igen. Ugye ez. Én a Mad Max-et mondom, ja, az meg a másik, nagyon megérdemelte. Hát a Mad Max-os tényleg olyan, hogy nagyon... Hát ugye a sminkért kapott, jól emlékszem. Mindjárt olvasom. Tehát ez jogos is. Tehát, hogy olyan szintű... Hát, de ott minden meg volt olyan... csinálva, nem? Totálisan. Minden. Nem, mondom a Mad Max-et. Legjobb látványtervezés, legjobb jelmez, legjobb vágás, legjobb smink, legjobb hangkeverés és legjobb hangvágás. Ez, hát a hangkeverés, ez hangvágás, ez lövésem, nincs, nem tudok hozzászólni. De hogy a smink, meg a látványtervek, hát a látványterv az olyan, hogy ezt így ültem a moziba, mert hogy egyedül kellett megnéznem. Egyedül a moziba? Aha. Hoppá, erről tudunk beszélgetni. Igen. Én egyébként sűrű járok egyedül moziba, engem nem zavar, sőt, néha jó is. Ha olyan film van, ami kifejezetten érdekel, akkor egyedül megyek a moziba, ne zavarjon senki. Mondjuk ismeritek a poént, nem, hogy mit csinál a kosaras szabad idejében? Beül eléd a moziba. Mi? Ez verje, miért? Verje. Magyarázott. Mert magas. Mert magas a kosaras, és beül eléd a moziba. Tehát ez is a Murphy törvény, egyébként akárhányszor elmegyek moziba, mindig beülnek elém a 2 méter 10-ek. Én a koncerteken szembesülök ezzel a ténnyel, hogy csak magasabb emberek vannak nálam. Én meg mindenhol. Tényleg, te hány centi vagy amúgy, paplovag? Hát, nehéz nevetés nélkül kimondani, hogy 165 centi magas vagyok. Ja, magas! 165. 165, én nem tudom mennyi igen. vagyok. 184 vagyok. Tehát a videóban azért sokkal magasabbnak tűnsz, vagy ez csak nekem? Persze, mert van egy mindig ilyen trambulin. Mindig Sámlin játszom. Van egy ilyen protézis, amit így bekapcsolsz, és így... Exoskeleton. Igen, bigyó felügyelő. Erre építettem én is, hogy a videóban majd vékonyabbnak tűnök, aztán meg nem. Ez olyan, mint amikor tudod mondják, hogy hát a kövérnek érzed a fenekedet, akkor csavarj köré egy pulcsit, tudod, és attól háromszor akkora lesz. És segged, tehát hogy... És akkor nem csak kövérnek érzed, hanem kövér is lesz, tudod. Mert amúgy nem vagy, azt tudom. Így van. Te én nem. Miért ti azok vagytok? Hát, sokak szerint én az vagyok, most kaptam ilyen izéket, ilyen képeket, hogy Marti, jó dagadt vagy, hallod, jó dagadt vagy. Te dagadsz vizen? Aha, ezt mondják. Én is megkaptam a múltkor. Okay. Hát jó, de te az is vagy. Én nem kaptam ilyet. Na jó, hogyha a napi csajos dolgokat befejeztétek. Akkor megyünk tovább. Mindjárt csinálunk egy sminkes podcastet. Ami mondjuk elég vicces lesz a sminkes podcast, nem? És nézzétek ide, felkérnöm a 2BA-s személykontúrt. Amit hol vettél? Várjál. Honnan tudják a nézők, hogy nem sminkbe ülünk? Egyébként igen. Hát feltételezzük, hogy normális emberek vagyunk, nem? Á? Ezután a podcast. Ja, ezek csak elégítéletek. Elnézést minden LMBT közösség tagjaitól, tudod, mindenkinek elnézést, mivel beperelnek. Mi ez az LMBT? Lehet, hogy én vagyok a hülye, de nem értem. Leszbikus, meleg, meg transvestita, meg minden. És egyébként van még, amikor köszönöm. Hozzáteszik ezt a Q-t is, a queer, ami minden mindennel. Ami minden mindennel, igen. Igen, tehát a halott macskanő, a kutya lánya. Halott kiskutya a varrógéppel. Kiskutya varrógéppel. Wow. Állólámpa az asztali, nem tudom, showval. Tehát, az tényleg mondjuk minden... szexi! Mocsi. Állólámpa nevében is benne van állólámpa. Jaj. PL-es Balázs. Ez annyira gáz. Szarul, nagyon. Innen elég nehéz bármilyen értelmes témára is átkodni. Sülyedünk. Viszont kettő sülyedünk. És keveri Benyögi, hogy hát feltételezik az emberek, hogy normális emberek vannak. Na, ez meg a másik, igen. Készállástuk magunkat teljesen. Tényleg rektejük azonnal ezt a feltételezést. Igen, pedig ilyen hülyeségeket csak a demagógia libikókájába szoktuk mondani. Balázsnál. A libikókás műsor, amit senki nem tud normálisan kimondani. Neked most sikerült valahogy. Demagógia libikókája. Igen, és ezt előre fölvettem. Milyen lenne már, hogy így beszélsz, és akkor tudod, van az a műsor, és így benyomnád, és így lenne alatt egy ilyen más zúgás, egy tök más szobában, tudod, meg akusztikával, és így demagógia libikókája. Nem, hanem úgy, hogy tudod, egyébként így beszélek, és így igen, és milyen lenne az a műsor a demagógia libikókája, minden este 6-kor. Nehéz szó. Nehéz szó. Ezért fölvettem kétszer. Oké. És még abban is beleakadnál, hogy így... És akkor szombaton a... a libikóka. Na jó, az nem volt jó. Szóval... Tetszik, hogy nevettetek így, nem olyan kínos. Jó volt, Alex. Igen, még jó, hogy föltettük ezt a TSP-t, tudod, amivel be tudtuk játszani előre. Az őszinte nevetés. Kéne nekünk is, tudjátok, vannak olyan podcastek, meg voltak régen olyan rádióadások, ahol volt egy ilyen hatalmas keverőpult, és mindegyik gomb kiadott valami iszonyatosan alacsony minőségbe felvett hangot, vécélbítés, rossz nevetés, rossz taps, és így kéne egy olyan adást mit csinálni, hogy így végig nyomkodjuk. Gaming videó. Lenne ilyen gomb is. Gaming videó. Bocs, megöltem a bulit. Gaming videó. És bejön egy ilyen 20 perces Minecraft gameplay. Nem tudom értékelni. És tényleg, ilyen izé van ilyen. És így ezt kivágom. Igen. A bandikában fel. Elültetem a szöplinket. Egy ilyen mai videóvágó tutorial. Rácsapok a bombillel. Jó, ez már nem. 1.5-östől már nincs. Igen, mondjad, bocs. Wow. Kiégtem, várjatok, itt minden süllyedünk. Agyfogyás, hogy nem tudom, hogy hívják ezt. Máshogy, de azt nem mond ki. Ez is igaz. Na jó, hát akkor Oscar, valakinek valamit még szeretne hozzáfűzni a dolgokhoz? Én örülök. Föltettem az epic kérdést, és nem válaszoltatok. Na. Melyiken? Nézzétek a doksit, akkor láthatok, hogy mindenki hogy mondja kinek, DiCaprio-tól egy filmet. Aha, ja. Amiért szerinte megérdemelte volna az Oscart. Hát én az eredet. Én a, mondjuk a Viharsziget is. A Django-val. Ja, Django, Viharsziget, Véres Gyémán. Jó, tehát nem értitek a feladatot, mindenki mondjon egyet. Ja, én felsoroltam a lehetőségeket. Igen. Ja, a legjobb filmé, tudod, van az a Dubby és Dumper. Igen, a Creatures 3. A Forrest Gump. Creatures 3. Alien Isolation. A Légy 2. Igen. A Reszkesetek Betörők 5. Az a kedvenc filmem DiCaprio-tól. Tudod, Mona Lisa minden színés csak hasonlít arra, amiben sikeres filmekben játszottak emberek. Na, hát mondom nekem szerintem Django, menjünk sorba. Django. És már is jön a tango. Én az eredetet mondanám amúgy. Tényleg eredet is. Az se volt rossz. De az ott színészi játékilag, mármint hogy... Én nekem az nagyon bejött. Mind a film, mind a színészi játék, mert én úgy láttam a Palin azt a keserű szenvedést, amit ott leművelt, és az úgy bejött. Én amúgy amondó vagyok, hogy akkor jó nagyon csinálta. Jó egy színész, hogyha el tudja veled, tehát hogyha elkezded utálni a szerepét, mert akkor el tudja veled hitetni. Tehát például a Django-ba teljesen el tudta veled hitetni, hogy egy ilyen hatalmas seggfej. Emlékeztek, a Harry Potterben volt az a nő? Ha láttátok azt a... A minisztériumos? Az simán, az annyira arcon könyökölős feje volt. A Joffrey miért nem kapott még? Ahogy meg mit tudom én, és nagyon-nagyon, tehát mondom, akkor nagyon jó egy színész, hogyha el tudja veled hitetni a szerepét nyilván. Tehát akkor azt mondom, hogy mehet neki. Akkor én is jó színész vagyok, mert engem is nagyon sokan megutáltak a spoiler miatt. Rend, megnyújtottak, az nem a színészi teljesítményed volt. Nem hiszem, hogy az véletlen, vagy egy direkt szánt játszás volt. Figyelj, Szini, és neked melyik színészi teljesítés? Színészi teljesítmény tetszett a legjobban DiCaprio-tól. Tégla. A téglában van az a jelenet, amikor a pszichológusnál van, és már nem tudom pontosan, hogy mit kérdezett tőle a nőci, de egy ilyen 5 perces monológot lefol a DiCaprio, és zseniális, ahogy ott játszik. Nagyon jó. De hát az egész film szerintem nagyon jó. Még nekem abban pont a Jack Nicholson az, aki nagyon-nagyon megmaradt. DiCaprio nekem meg ő nem. Tehát így abszolút nem. Pont nem is, most ha nem mondod, hogy ő abban játszik, akkor én nem is tudom felidézni. Alex Umbridge. Mondjuk most ezek után meg fogom nézni, mert kíváncsi vagyok rá. Ja, Umbridge, basszus, tényleg. Fú, igen. Az egy baromi idegesítő karakter volt. Ugye? Tehát azt mondja, hogy az a színészi teljesítmény, az csillagos ötös. És még alá is húzom, mert amúgy utána nyilatkozott, láttam interjúba, és egyáltalán nincs. Tehát ahogy beszél, meg mit tudom én, teljesen szimpatikus, tehát nem egy ilyen... És ahogy el tudta veled hitetni, hogy ő egy ilyen nagyon hyper harpia, az hihetetlen a király. Hú, micsoda. Szóval... Hyper harpia? Hyper harpia. Tehát nem hyper beast, hanem lesz majd M4 hyper harpia. Igen. Na, mozogjunk. Jó, de ott már egyébként a szerep is izé volt. Ott a szerep is hálás volt, nem csak... Mindenki nem... mondott DiCaprio-sat egyébként? Én még nem voltam. Na, papi. Szerintem a Wall Street Farkasa nekem, az a autóba kikúszós, nyáladzós, szenvedős arca az olyan, hogy nem tudtam, hogy ember olyat tud azelőtt vágni, szóval még Jim Carrey-től is ilyen nehéz lett volna elképzelni. Igen. Az vad. Akkor azt a lejárt. Amúgy az durva, hogy a színes láttam. Szerencsére épségben hazaértem, és akkor utána egy nagyon széttörtént meg. Igen, csak egy nyugdíjas nem lóg ki még éppen a szélvédőből, de amúgy rommá van törve az egész. Hatalmas. Oké. De egyébként nekem a Wall Street Farkas, ez pont olyan film volt, hogy nagyon hosszú volt, szóval nagyon el volt húzva, nem szerettem így a végére. A vége bullshit volt, én úgy vagyok vele, hogy az eleje és a közepéig nagyon-nagyon jó volt, és utána úgy érződött, mintha eddig bemutattuk nektek, hogy ez mennyire frankó ez az élet, igen, de ez annyira nem helyes, ezért most megmutatjuk, hogy milyen lesz, hogy elnyerje a karma szerinti méltó büntetését az egész, és onnantól kezdve meg olyan, aha. Igen, és jó, a karma szerint én éltó büntetés, adjál tollakat. Na jó, csak azért azt vegyétek figyelembe, hogy az élet azért általában így működik. Mármint, hogy ha megnézitek ezeket a történeteket, ugye igaz sztorikból vannak felépítve. Hát előbb-utóbb rekt van belőle. Tehát. Igen, tehát hogy egy ilyen életvitellel nem lehet azért nyugdíjba menni. És akkor finoman fogalmaztam, mert vagy szívrohamba hal meg, vagy bármi más történik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez reális bemutatása. De ez rendben van, de akkor azt nem értem, hogy miért nem vágtak belőle egy csomót. Tehát szerintem mennyi volt ez a film? Több mint 3 óra volt, nem? Nem, szerintem nem volt olyan hosszú. Súrolta 3 óra körül volt. 3 óra körül volt. Szerintem egy simán egy fél órát le lehetett volna belőle vágni, ha... Mert a végére már tényleg én is úgy éreztem, hogy mondom, már nagyon régóta megy. Ott már alapos volt. Nem tudom, én elejétől végig bírtam. Amúgy 3 órás időtök van. Én amúgy megöltem volna a végére a DiCaprio-n, és akkor arra azt mondom, hogy az egy olyan lezárás. Mert tényleg ott, mert az, hogy ott tényleg lecsúszik, nagyon béka segge alatt van, és akkor onnan még úgy visszajön. És így, jó, oké, értem én a tanulságot, meg minden, de az mondjuk nagyobb tanulság lett volna, hogyha egy nyek, mert hát mégis csak nyek. És akkor raknak bele egy kis drámát is, tudod, a végén. Igen, és akkor úgy meg is fog a film, meg úgy. Ez hívják is láttátok a Pain and Gain-t? Na, az egy vontatott film. Nem. Pain and Gain az izé, nem? Szerintem rohadt lesz. Nem láttátok? A Rock van benne, meg a Matt Damon, vagy? Nem a Matt Damon, hanem a... Nem a Matt a... Keverem, mert nagyon hasonlítanak amúgy, szerintem legalábbis. Ja, hasonlít rá. Na mindegy, közben keresem, de tulajdonképpen ott, az is egy igaz sztori, de ott a ott valahogy hamarabb lecsapják a végét, és magát a Mark Wahlberg, és az. Magát ugye úgymond a bűnhődést, azt elintézik, ugyanolyan ebbe a vicces hangulatba, de mit tudom én, másfél percbe. És egyébként őket halál is ítélték, meg ki is végezték, meg mindent. Tehát, hogy ugye nem volt vicces felemelkedés, meg semmi. És például ott szerintem ezt a részét sokkal jobban fogták meg ennek a bűnhődés dolognak, hogy bemutatták azt, hogy mi volt, aztán bemutatták azt is, hogy mi lett egyébként belőle, de mégsem, mit tudom én, 1 óráig tartott az, ahogy ott kúszott, mászott. Tehát nem csináltak hatalmas nagy drámát, mert az egész sztoriban nem az volt az üzenet, hogy megszívták, hanem az volt az egésznek az üzenete, hogy ezek a srácok akartak valamit csinálni, de rosszul fogták meg az oldalát, és annyira elvakította őket a pénz, hogy ezért képesek voltak tulajdonképpen embert is ölni. És így ez, meg hát nem voltak egy észlények. Érdemes ajánlom egyébként ezt a filmet megnézésre, mert szerintem nem egy rossz film. Én még annyit fűznék csak hozzá a Wall Street farkasához, hogy hát azért nem tudták azért a végén kicsinálni, mert ő egy létező ember. Szóval ezt egy életrajzi könyvből írták meg, a Wall Street farkas a filmet. Igen. Szóval Jordan Ross Belfort az él, jelenleg 53 éves. Meg is jelent a filmben a csávon. Hogy nem ölhetik meg DiCapriót, mert egy élő ember. Elég sok filmben meghalt. Hülye vagy, Marci? Hogy ölnék már meg? A filmben nem szabad is, nem az eredeti Jordan Belfort, tehát azt hiszem, ő volt a felkonfa végén, ott volt valami ilyen színpadi jelenet a végén, hogy egy előadást tart. Azt hiszem egy teremben, és az eredeti csávó, akiről az életrajzi könyvet írták, azt hiszem, ő volt a felkonfa. Tényleg? Az mekkora easter egg? Amúgy nem egy jó film, amiben a DiCaprio szerepelésén szeretem, az a Nagy Gatsby, szerintem az tök jó lett. Az olyan egy szomorú, keserédes film, hogy azt nem bírom többször megnézni. Ja, nekem is egyszer nézhetem. Ilyen, nem tudom, ilyen esős napokra tök király. Igen, csak akkor eleve, tehát nem tudom. Tehát nekem azzal az a zseniális például a zenéje. Melyik igen. volt az a film? Tudom, hogy láttam, de nem Nagy Gatsby. Az amikor így a alapján. 30-as, 40-es évek Amerikájában játszódott, és egy szerelmi hát ilyen történet. Love story igazából. Igen. DiCaprio egy ilyen nagyon tehetős emberkét alakított benne elvileg, aki mindenféle nagy bulikat szervezett magának. Meg mindenbe belenyúlt. És akkor mindenbe úgy látszott, hogy ő mekkora frankó gyerek, meg minden, és közben kiderült, hogy egyébként emögött egy ilyen nagyon szomorú történet áll, és ilyen nagyon drámai befejezése lett az egésznek, és így, hát nem tudom, nekem az tényleg túlságosan ilyen lehúzós film lett. Szóval így, Ha hát jó igen. kedved volt, akkor nem lesz mire megnézed az a biztos. Filmet. Az tuti. Az tuti. Ja. Nem tudom, nekem bejött. Nem, a Nagy Gatsby-nek a látványvilága az amúgy, ez az egy borzalmasan szép film. De tényleg szóval jó ránézni, mert nagyon szépen meg van csinálva. Meg a zene. Hát az valahogy onnantól kezdtem el úgy igazán, hát nem az, hogy hallgatni, de hogy ott ismertem meg a Lana Del Rey, talán ja, így. Ja, igen. Ott nagyon oda illett ez a száma, amit ő oda csinált. Hangulatos, az biztos. Na, csak srácok, skippeljük ezt. Filmkedben? És beszéljünk arról, ami nem tudom, hogy milyen véleményem legyen róla. Ugyanis ti is bedobtátok, most egyébként keresem vadul, hogy G-ben kirúgott egy kommentátort. Egy Dota kommentátort. Ajaj. Dota 3 kommentátort. Én most ebbe volt most volt ez a balhé, én ebbe a hírbe belefutottam, de mintha ti is beraktátok volna a doksiba, nem? Igen, be van rakva, mondjuk én nem értem. Ja, itt van. Na, tehát az van, hogy van ez a James Harding. Ez egy híres Dota kommentátor, elvileg, ugye én nem dotázok, tehát én is csak annyit tudok, amennyit olvastam. Viszont nagyon megosztó személyiség, tehát sokszor fikázza a játékosokat, meg gúnytűz belőle, meg cinikus, stb. De gondolom ezért felkapott pont, nem? Hát igen, mert ugye azért azt tudni kell, hogyha valaki... Molnár Krisztián jelenség például. Tehát őt miért nézik az emberek? Nem azért, mert szeretik, meg tudnak vele azonosulni, hanem mert szeretik az utálatukat rajta kitölteni. És ugye nagyon sokszor ez előfordul, hogy egy bizonyos embert, videóst, akárkit, személyiséget, rádiós, tök mindegy, sokkal többen hallgatnak azért, mert utálják, mint azért, mert szeretik. Ugye volt ez a provokatőr, vagy azt hiszem ez volt a filmnek a címe, amiben ezt a nagyon híres amerikai rádióst, az ő életét mutatták be, és ott ez a srác is odament egy rádióhoz, elkezdett vezetni egy műsort, de annyira provokatív volt az egész műsor, hogy tulajdonképpen mindenki kiakadt ott, az ottani média felügyelet is fenyegette a rádiót, és viszont nagyon sokan szerették. És csináltak egy közvéleménykutatást, hogy ki az, aki azért hallgatja, mert szereti, és ki az, aki azért hallgatja, mert utálja. És a 70%-a a hallgatóknak azért hallgatta, mert utálta, és azt várta, hogy mikor tud olyat mondani, amiben bele tud kötni, és be tud telefonálni. És megtartották ezt a nyilván, mert olyan hihetetlen nagy hallgatottsága lett a rádió műsorának, hogy egészen eszméletlen. Nyilván be is lehetett telefonálni, stb. Ez ugye még az komolyabb internet előtt volt. És biztos, hogy ez a fajta effektus is benne lehetett ennek a kommentátornak az imázsában, és hogy talán ezért nézték többen, vagy nem tudom. Viszont számomra tök fura, hogy G-ben a Twitterén azt írta ki, hogy ez a srác egy segg, nem fogunk többet vele dolgozni. Ezt így írta ki. Gondolom egyébként nagyon felhúzta a G-ben, de egyébként... Én ezt értem, de ő egy bazinagy cégnek a CEO-ja. Oké, hogy G-ben, PLS, stb. Meg viccelünk vele. Ezt így írta ki. Hogy ez hol, vagy ezt mutassátok, hogy írt ki. Igen. Én nézem én is. És mind a mellett, hogy én értem az ő felháborodását, meg de hogy ettől a kommunikációtól én nem tudom, én nem tudom, ti nem úgy vagytok vele, hogy mondjuk ha van a Vodafone, most csak mondok egy céget, akkor tökre örülsz, ha valaki jó fejkedik veled, de mondjuk ha Facebookon odaírná a Vodafone, hogy fog már be te kretén, akkor még ha igaza is lenne az adott csetelőnek, vagy az adott Vodafone képviselőjének, és tényleg egy kreténnek írná oda, hogy fog már be te kretén, akkor nem néznél rá rossz szemmel? Mert hogy ő igazából komoly pénzeket keres, és ő nem egy magánszemélyként nyilatkozik ilyenkor, hanem tehát egy idő után már nem lehet elválasztani G-bent, mert egyébként G-ben, mint magánszemély, bárkit érdekelne? Nyilván nem. De mint a Valve-nek a vezérigazgatója, tulajdonképpen attól lett ő híres. Mondom, szerintem egyébként, hát mivel még ilyen nem történt meg, hogy ő kiírt volna bármilyet, azért szerintem nagyon berángott is felé, és így el tudom képzelni, hogy ők is a haverja így, jó, hagyjad már, tudod? Tehát én nagyon szeretném, ha gében odaírna egy ilyet a profilomra. Tehát... Egyébként igen. Lájkolnám. Szigényben puszi-puszi, tudod? Azt szeretném egyébként még ezt hozzáfűzni, hogy az egy dolog, hogy egy ilyen stílus az embernek, de az a baj az egészen, hogy egy ázsiai tournament volt, és Ázsiában az e-sportnak olyan nagy kultusza van, és magukat a sportolókat gyakorlatilag annyira celebizálják, szóval annyira istenítik, hogy azzal, hogy ő most így viccesen elpróbál így mondjuk sütni egy-két poént, ami viszonylag, csak viszonylag is sértő a játékossal szemben, azzal egyértelműen kivívja az összes nézőnek a haragját. Szóval Ázsiában olyanok vannak, hogy gyakorlatilag megmérgezik az ellenfél csapatát. Mi? Ilyenek. Annyira imádják a csapatot, hogy a másiknak ilyen kis fanceleb lányok sütnek hashajtós sütit, meg ilyenek. Ilyen szinten van Ázsiában az e-sport, a K-pop, meg egyebek. Nagyon-nagyon-nagyon durván imádják őket, és innentől kezdve, hogy jön ez a srác, aki még csak nem is ázsiai. Szóval vegyük bele, hogy például, hogyha Japánba is kimegy mondjuk egy európai ember, akkor az a megfelelő, hogy ő gaijin. Az azt jelenti, hogy kívülálló. A gaijin? A gaijin az, hogy kívülálló. Így van. Azt tudjátok, hogy... Mondjad. Bocsi, csak azt tudjátok, hogy a War Thunder-t a gaijin szoftver csinálja. Csak hogy ez yep. Neve. Annyi. Japánba kim vagy, akkor te gaijin vagy. Míg meg nem halsz, addig te gaijin maradsz. Hiába tudsz japánul, esetleg hiába tudsz, te gaijin vagy, mert te nem ott születtél, te nem japán vagy. Mindegy, az a lényeg, hogy Ázsiában nagyon, nagyon durvák tudnak lenni, és épp ezért, hogyha ez most ő viccesen azt gondolja, hogy beszól valamit az egyik játékosnak, nagyon-nagyon-nagyon negatív visszhangja lehet, és értelemszerűen a Valve-nak nem szabad, hogy egy ilyet bejátszon, mert nemrég nyitott egyébként. Ennyire nagyon az ázsiai piac felé, ja, így ja. Van, és szerintem ez egy egyértelműen nagyon rossz választás volt, hogy egy ilyen embert raktak oda. Jolo. És pluszban még az volt a baj, hogy még az Ice Frog, aki anno a Dotát összeeszkábálta, még erősítette is a srácot, hogy adjad önmagad, és jó lesz, és tényleg. És azért háborodott fel maga a srác, akit kirúgtak, hogy de hát azt mondta, hogy adja önmagát, és ezt tette, hogy igen, de egy olyan környezetbe tette meg, ahol nem szabadott volna ez, hanem normálisan, tisztességteljesen kellett volna viselkedni, és tényleg egyébként professzionálisan. Egyébként én tartottam, hogy elmondták a srácnak, hogy itt viselkedni kell, csak aztán szart rá. Hát lehet, de hogyha megnézitek, nem csak a srácot rúgták ki, hanem gyakorlatilag az egész céget, ami mögötte volt. Igen, szervezőség. Hát get wrecked! GG. Amar az egyik, akkor az összes tudod. Ja, és beírtam a gében, hogy easy life, easy. Lol noob. Mondjuk azért az mindent elmond, amikor ezt a srácot, ezt a Hardingot kirúgták, ő azt mondta, azt nyilatkozta, hogy azt hiszi, igazi sport vagyunk. Na hát bárki, aki egy kicsit a gaming világban benne van, és az e-sporttal foglalkozik, erre azért így kinyílik a bicska zsebébe, nem? Tehát amikor 4000-5000 órát beleraksz, és akkor érsz el oda körülbelül, hogy talán már játszhatsz a nagyokkal, igen, de meg akkor sem bajnokságra mész, csak mondjuk már mondhatod magad jó játékosnak, akkor így nem sport, anyádat. Tehát, hogy így igen, rakjál már bele 5000 azt, órát. Hogy nem csak, hogy ki vagy rúgva, de a biztonságiak, melyik kísérnek az épületbe. Igen, és kikísérnek, és véletlenül fejrejtenek. Igen, fentről kikísérnek, a szállod a tetejéről. Nem tudom, hogy tudjátok, de egyébként a Valve készített egy külön ilyen filmet is. A Dota 2 játékosoknak az életéről. Így azt láttam én is, az amúgy jó pofa. Viszont ezt megnézném, ennek mi a címe? Ezt nézd meg. Ott van Steamen, ha jól tudom. Ja, az jó film, ahogy. Igen, Steamen letöltető. És tényleg ott végig kísérik ezeket a játékosokat, hogyha jól emlékszem a Dandit és az egyéb ilyen világbajnokokat, akik akkor voltak aktuálisan az Internationalban. És tényleg nagyon-nagyon komolyan veszi a Valve, és azt hiszem nekik egyébként ez rengeteg pénz. A világon a legnagyobb pénz e-sportba a Dota hozzá. Szóval nem összeadva többet fogyan. Keres, de mint az összes hát, többi, nagyon durva. Jobban van e-sportra beharangozva, mint a LOL, gondolom. Pedig ugye mindenki a LOL-ra tippelne, hogyha mondaná, hogyha valaki kérdezni, hogy... Igen. Pedig sokkal, szóval ilyen sokszorosa, az a durva. Jó, mondjuk azért, mert a Valve azért elég sok pénzt tol bele, tehát ő egy csomó olyan házi bajnokságot csinál, amit ő szponzorál, illetve pontosabban a játékosok szponzorálnak, tehát vehetsz olyan, úgy tudom, vehetsz olyan csomagot, nem, amivel te is beszállsz abba a bajnokságnak. Kompendiumot. Veszel egy ilyen könyvet gyakorlatilag, az egy ilyen kompendium, úgy kell elképzelni az egészet, mint egy régi ilyen sportmatricás albumot, amiben gyűjtögeted bele az embereknek a matricáját, csak itt nem úgy csinálod meg, hogy veszel bele matricákat, hanem ez a könyv azzal, hogy te játszol, szinteket lép. És olyan dolgok is vannak benne, hogy még mielőtt mondjuk van a selejtező, akkor megtippelheted, hogy melyik játék fog vagy melyik csapat fog nyerni, kik kerülnek tovább. Még azt is meg lehet tippelni, hogy egyáltalán milyen csapatokat fognak majd beválogatni, és attól függően, hogy a te könyved hanyadik szintű, mert szintet lép ez a kompendium, úgy unlockolsz a játékbeli tartalmakból, amiket csak azok az emberek kapják, vagy kapnak meg. És úgy van, hogy ennek a kompendiumnak az 50%-a az mindig hozzáadódik a prize poolhoz. Mármint ahhoz a prize poolhoz, amit ugye meg tudnak amit megjelennek, így van, és ezért is ilyen horribilis, mert te nagyon-nagyon durva több milliókat össze lehet így verbugálni. Aztán utolsó, amit megvettem, akkor több mint 5 milliót vertek össze. Most már szerintem ennek még többszöröse van. Hát az nem gyenge. Nem tudom. Én megpróbálkoztam ezzel a játékkal. Mármit adottál? Egyszer én is. Én együtt próbáltok ki, srácok. Igen. Én szerettem tényleg volna szeretni ezt a játékot. Én is. Lehet, ha előtte én nem is loloztam volna, akkor nagyobb türelmem, hát más szerint türelmem lett volna, de ez a küld a kecskédet jobb fentre, és akkor ez nagyon durván összetett játék. Amúgy nagyon komplex. Amúgy pont az eSport Festen előzőben volt egy idézet, amit valamelyik kommentátor dobott fel, hogy a Dota és hogy a Dotát és a LoL-t összehasonlítani, az olyan, mint a baseball, mondjuk a focival. Mind a kettő labdajáték, de teljesen más. Egymásból indult viszont ki az egész. Megnéztem közben egyébként, 18,4 millió volt az utolsó prize pool 2015-ben. Ilyen mivel millió? Dollár. Gondoltad, nem izéba, zlotyiba. Igen. Zlotyiba, igen. Igen. Hú, két kenyér, yeah! Pengőbe. Nagyon-nagyon-nagyon durva ilyen pénzek mennek. Az összehasonlításnak egyedül azért megy, mert még így a Dota, mint mod volt így mondjuk úgy az alapokat lerakó a MOBA műfajba. Mert maga az Ice Frog és a Ginsho és egyébek, ők amikor megcsináltak, ebből született így tovább, ők szétválták, akkor abból lett gyakorlatilag a LOL, az egyik fejlesztő elment, és a másik pedig megmaradt, megvette a Valve, és az meg megcsinálta a Dota 2-t. Szóval ennyi, de azóta már annyira szétment ez a két játék, hogy csak stílusilag felállnak meg. Én MOBA-nak hívják mind a kettőt. Így hát, ja. Hát mondom, ez a labdajáték effektus. Lehet a cségot is összeért hasonlítani a koddal, de hát nem érdemes. Hát igen, hát az, hogy ugyanúgy MOBA a Dota, mint a LOL. Ja, értem. Viszont... Tehát, hogy labdával játsszák, de egyébként igen, egyiket rúgják, másikat dobják. Igen. Tehát ezért is nehéz így összehasonlítani, meg azt mondani, hogy hát a Dota sokkal jobb, a LOL sokkal jobb, meg a cségó, meg a kod, meg a mit tudom én, Battlefield, stb. Én rájöttem én egyébként... Ezt a tweetet nem láttam, amit itt mondtatok, hogy segfejezte, pedig rákerestem mindenhogy. Nem, ő nem tweetben írt egyébként, rosszul mondtam, hanem egy nyilatkozatba. Ami ettől még inkább durvább egyébként, mert hivatalos a dolog. Mármint, hogy nyilván amit mond, az is amúgy hivatalos, de... Még inkább hivatalos. Egyébként én mostanában így gondolkoztam rajta, hogy nincs türelmem már úgy játékokhoz leülni, hogy... Tehát nem itt van... Ez mondjuk így, hogy van egy gaming csatornád, elég merén. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nem jó PR. De nem erre gondolok, hogy nem ülök le, hanem az, hogy így ilyen olyan... Az új játékokhoz venni? Igen. Tehát nem akarsz már beletanulni újakba? Erre volt a Siege is, rögtön beletanultunk. De nem, az jó, nem hát például az... a Siege-nél pontosan az van, mint ami a Chain-nél volt, hogy egy olyan játék, hogy leülsz, megnyomod a gombot, mész kettőt, megnyomod a gombot és viszlát. Tehát nem kell ezt, meg azt, meg amaszt mégis, akkor hát itt nem egy könnyű játék. Itt ment, nem könnyű játék, csak nem kell menteni, meg nem kell így, és hol tartottam, folytatni, stb. Jó, hogy te sztori játékok. Igen, igen, tehát ez ami ilyen nagyon story-based alapú, ott egyszerűen valahogy azt érzem mondjuk egy magamat figyelgettem, nem tudom, egy jó ideje, és egy ilyen 6 óra után így elvesztem az érdeklődésemet. Egyszerűen nem köt le, mert nem tudom, hogy miért. Lehet már egyébként kiüregettem belőle, de például ami így jobban lekötött, vagy ami úgy igazából érdekelt, az mondjuk például ez a Firewatch volt. Ezt mondjuk szívesen elővettem. Aztán ezen kívül, ja most ugye a Hitman. Egyébként felvettem belőle pár részt, igen, az újat. És, aha, igen, hát priorderáltam. Jó, elég jó. Hát, tulajdonképpen ugyanaz, mint az Absolution. Mármint, hogy így nem látok ilyen hatalmas nagy mechanikai, meg grafikai változásokat. De hozza ugyanazt, úgyhogy nekem az pontosan ugyanúgy elég, tehát nem vágyok arra, hogy hatalmas nagy újítások meg legyenek. És csak pár olyan játék van, amit így várok az évben, és azt viszont így végig fogom tolni. Például a Hitman ugye egy ilyen, amit nem lesz nehéz, mert gyakorlatilag 5 részletbe fognak kb. Kiadni, ami egy elég fura újítás. A másik, hogyha kijön egyszer a Mirror's Edge 2, az nem kérdés. Tényleg, Mirror's Edge. Igen, olyannyira, hogy múltkor megláttam a trélert, és letöltöttem az egyet, és a feléig elvittem. Tehát, igen, tehát pont beszéltük is. Jöjjön már. Mit akarok mondani? Egyébként nehéz. Mostanában én se találtam olyasmit, amire azt tudnám mondani, hogy olyan jó sztoria volt, hogy magával ragadott. Az Undertale volt szerintem az egyedüli, amire azt tudtam mondani, hogy az igen. De... Ja, tudom, miről beszél a Discovery, mert például én így vagyok a Far Cry 4-jel, a felénél leluntam valahogy, így nem érdekel tovább. A Far Cry 4 az... Far Cry 4, ja. Én a Fallout 4-jel voltam amúgy, én nem tudom miért. Tehát hogy eljutottam a feléig. Nem, amúgy nagyon jó játék, nagyon jó a sztória, de valahogy úgy... nem tudom, úgy abban maradt. Szerintem a 3 a sztoriba erősebb volt. Fallout 3? A 3-nak volt ilyen borzasztó nagy előnye a hangulat, és hogy régen volt a 2. És a 2-höz a 3 az borzasztó nagy különbséggel... Előrelépés volt. Igen. Viszont a 4 a 3-hoz képest már annyira nem. Szóval a 4 az egy ilyen 3 plusz 1, inkább mint sem 4. Jaj, mindenhol azt mondják. Ugyanazzal a grafikával, stb. Nem ütött akkora, de amúgy szerintem egy jó játék volt. Igen, hát olyan, mint hogyha valami kieg lenne, vagy nem tudom. Egyébként amit most én kaptam, és boxra majd jön belőle videó, a Mojang kiadott egy új játékot, a Cobaltot. Ja, az a 2D-s lövölde? Ilyen side-scroller lövölde, de olyan iszonyat király, hogy gondolkoztam, tehát megjött a kód, oké, kipróbálom, leülök, belenézek, tutoriált megcsinálom. Megcsináltam a tutoriált, és élveztem a tutoriált csinálni. Tehát ez is tök rég volt már, de elég komplex játék, mármint az irányítás elég komplex, azért mondom, mindenképpen megcsinálom. Viszont elkezdtem, mondom, belenézek a sztoriba, és tehát azért álltam le, mert kiírta a felvevő, hogy betelt a vinyó. Gyakorlatilag ilyen 3 órát végig toltam, és nem vettem észre. Van benne humor, van benne sztori, vannak benne fazonok. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen kis robotok, meg ilyen kis bigyók. De az egész... Az a Dead Island? Az. Igen. Az egy videójáték. Nem, ez a Cobalt névre hallgat. Magam, hogy csak trollkodtam, viszont ez a játék ez nem új. De... Hát, mert én, ha jól tudom, nagyon régen elkezdték már a fejlesztést, a Minecraft közepén még. De ezt most adták ki? Most lett kiadva. Ez most lett kiadva. Erre emlékszem, hogy erről mutatott videót még annó a Notch, meg mit tudom én, hogy ezen dolgoznak a Minecraft mellett. De ez még akkor volt, mikor még a Minecraft bétában volt. Tehát lehet, hogy már akkor elkezdték. Nem hiszem. Vagy az a Scrolls volt? Van egy ilyen játékok is. Az volt, az nem ez. Mojang az nem szeretne kiadni szép most... játékot amúgy? Amúgy igen. Mert így, amiben úgy effektíve grafikus motor is dolgozik, ezen kívül a kérdés. Jaj, hát megnéztem Conan-nek a izéjét. A barbár című filmjét. Megnéztem Conan-nek a barbárját. Van ez a, tudjátok, ez a Clueless Gamer nevű sorozata, és abban ott Minecraft-oztak, és így ült a csávó, és mondta, hogy nagyon jó ez a játék, annak, aki nem lát. Jaj. És így mondta, hogy hát ásni kell, és aztán az által ott ült mellette a csáv, és mondta, hogy ásni kell, ugye bányászni kell, és aztán abból építeni dolgot, és mondta, hogy wow, mindenki tényleg egy ilyen elhagyatott, magányos szigeten egy ilyen teljesen szegény embernek akar lenni. Tehát, aki gyakorlatilag földből ás. De amúgy a Minecraftnak is mekkora siker, hát hogyha tényleg belegondoltak, mennyire egy ilyen kis egyszerű, és mondhatni, hát most már nem annyira, de régebben ugye még talán primitív játék is volt. Még a Minecraft sikere nem csak a játékban rejlik, hanem abban az üzleti modellben, meg az egész indiben, ugye akkor igen. Indult el. Igen, nagyon hát ez volt az első. Volt, nagyon jó időben, egy nagyon jó játékkal azért. Igen. Aztán, nagyon jó ötlettel így. Egy nagyon jó ötlettel. Hogy... Igen, csak ugye maga a Minecraft ötlete az még csak nem is a notch volt, tehát korábban is voltak már ilyenek. Volt, ahogy a Facebook sem, tehát ahogy a Facebook sem találta föl tulajdonképpen a közösségi médiát, hiszen az Ivi is előbb volt. Igen. De írja a srác, hogy a Kobalttal egy-két éve már játszott. Tehát valószínűleg ezt elkezdték még régebben, sokkal régebben. Hát igazán meglepődnék. Hát a Minecraft is ugye, tehát amikor elkezdték, meg amikor kijött, azért volt egy időszakasz. Hát a Kobalttal nem hiszem, most adták ki. Hát február másodikai a játék hivatalosan. De már 2010-ben már játszottunk vele. A Kobalttal. Lehet, hogy a volt Minecraft-tal. Valami ilyen super close... Most a Minecraft-tal vagy a Kobalttal? Ugyanaz a cég fejleszti, tehát valószínűleg ugyanúgy el lehetett érni a bétaját, meg az alfáját. Lehet, hogy volt ilyen valami. Hát én nem tudok róla. Én még nem is nagyon láttam ezt egyáltalán, de lehet, mert te függetlenül. Én is csak most hallottam, hogy a Kobalttal, amikor kiadták, tehát azelőtt így soha nem találkoztam vele sehol. Én hallottam erről ilyen... 2011-es hírt látok róla egyébként először, hogy akkor akarták kiadni. Amúgy, tudom, most így Wikipédián van. Utána néztem, de... Ugye nem amolyan 2011... fejlesztett, ő csak a kiadó. Uh-huh. Utána viszont nagy csönd volt kb. Így mostanáig. Szóval lehet, hogy csak így volt ez a hír, hogy majd megjelenik, és azért van így a fejedben esetleg, hogy hát már megjelenhetett. Kobalt Gameplay Trial 2015, tehát hogy... én nagyon-nagyon régebbi dolgokat nem látok így. Kobalt Action játszottam. Teaser 2011. Na. Hoppá, 2011. Így van, 2011 augusztusa. Benne? Át tudod linkelni tényleg? Aha, egy pillanat. Mondom, én tudni, hogy láttam már ezt, még azt hiszem a Mojangnek a blogján, de még akkor, mikor tudod, a Minecraft snapshotokat onnan kellett leszedni, emlékeztek arra az időre? Uh-huh. Mikor még nem az indítóból volt. És akkor láttam ezt a Kobaltot, tuti biztos vagyok benne. Tehát ennek volt bétája. Viszont amúgy egy baromi jó játéknak tűnik a kifejlett, mert én annól csak annyit láttam, hogy ott ugrált egy két karakter egy üres térbe. De zseniális, Dan. Tehát köszönöm. Közben nézem is, hogy amúgy egy ilyen... rossz grafikája, van fénymotor, meg minden. Miért mondod, Marci, hogy izé csúnya? Abszolút nincs rossz grafikája. Egyébként fura, mert most itt átküldted ezt a 2011-es action teasert, és kb. Így néz ki. Tehát, hogy... Hát igen, az a hír is, amit találtam egyébként, ugyanúgy 2011 augusztusai, és az pont arról szólt, hogy nem sokára ki akarják adni. És hát konkrétan olyan, hogy van benne puzzle, tehát hackelni tudsz puzzle-lel, de baromi jól meg van csinálva. És de úgy, hogy nem nagyon vannak leírások, tehát így magadnak kell felfedezni. Ugye különböző bolygókra mész el, ezzel a kis robottal, és... A Mojangtól ez nem új dolog, hogy nincsenek leírások. Tehát, igen, tényleg. Tehát például van egy főellenség, ami nem is jöttem rá, hogy ez főellenség, csak így robbantak fel a számítógépek, és mondom, mi a franc van már, tudod. És aztán így a negyedik, ötödik halálnál, meg újratöltésnél jöttem rá, hogy várj, ebben van valami minta. És akkor elkezdtem kilőni azt, akkor már máshogy reagált, hogy direkt megvártam, hogy újra mi történik. Ja, mondom, értem, és akkor elkezdtem végigcsinálni. Na és akkor a fő szuper számítógépet végül is kinyírtam. De hogy alapvetően nem volt úgy semmi, hogy menjél és akkor lövöldözzed végig, hanem magadnak kell rájönni, mintha egy bolygóra mennél, de elég nehéz, hozzáteszem. Tehát nincs végtelen lőszer, meg ilyesmi, de van, hogy leszpannolsz mondjuk egy ilyen... Vannak állatok, amik megtámadnak mondjuk az adott bolygón, és de van olyan, hogy dobnak ilyen tojást, felveszed a tojást, ledobod, és akkor onnantól az az állat, az téged szolgál. Mit tudom én, ha madár, akkor neki megy az eneminek, ha ilyen tarajos sűn, ami kilövi a tüskét, akkor rá tudsz ugrani, és kilövi a tüskét, de így hátra, tehát mész előre, hátrafordulsz, kilövöd a tüskét. Mész előre, hátrafordulsz, kilövöd a tüskét. Tök jó. Egyébként szóval, hogy 2 éve csak multi-ve volt. Ja, értem, nem aha. Nem volt kampány, meg ilyesmi. Tehát akkor gondolom, akkor kezdték el valahogy. Igen, igen, igen. De én a single-el játszottam, a multi nem is néztem meg, mert eleve csak úgy terveztem, hogy a tutoriált megcsinálom, és hú, borzasztó mód bejött, tehát tudom hány órát vettem föl, csak meg kéne vágni, meg stb. Amire mostanában nem nagyon volt időm. De azt is fogom mindenképpen kitolni. Szóval próbáljátok ki. Nem tudom, hogy jutottunk el a Valve-es e-sportostól idáig. Megnézem majd. Amúgy ezt vágjátok, hogy a Minecrafthoz jött most egy update? Ez 1.9. 1.9. Írták is amúgy, hogy nem tudom, kipróbáltátok-e, mióta elvette a Microsoft, azóta ilyen improvementek vannak benne, hogyha megnézed, tehát jobb a hitbox, meg lehetnek szárnyaid, és nem olyanok a szárnyak, mint régen, ahogy mondjuk a Mojang megcsinálta volna, hanem konkrétan olyanok a szárnyak, hogy ilyen tök jól néz ki. Tehát, hogy ilyen úgy repülsz, hogy reagálnak olyan, mintha reagálna a szélre, meg ilyesmi. Tehát, hogy ilyen effektíve, olyan, mintha fejlesztő. Hát nem ez a fölemelkedsz, meg le. Igen, igen, ugye, tehát egy kicsit profibb az egész. Nocsék úgy csinálták volna meg, hogy így föl meg lemész, előre hátad, ilyen nagyon durván, ilyen abban a pillanatban megállsz. Igen, tehát azt mondom, hogy ha kívülről nézed, akkor tök jó. Tehát, hogy minél ívesebben mész fel, annál jobban összecsukódik a száj, meg mit tudom én. Tehát ilyen látszik benne, hogy volt vele munka, meg igényes, meg mit tudom én. Tehát gondolom... El nem tudom képzelni, mi a francot akarnak a Minecraft-tal ennyi pénzért megvenni. Miért jó ez nekik? Pláne egy olyan játékot, ami már jó pár... Már kifut. Tehát... Már mindenki megvette, aki meg akarta venni, nem? Tehát most hát ez olyan... Szerintem ez a Minecraft felvásárlás az olyan, mint mondjuk legyen. A... Igen, tehát hogy igen, milyen a Minecraft is. Meg a jövőben nem lehet ez esetleg még jó? Nem csinálhatnak majd később esetleg egy sikeres Minecraft 2-t? Hát meg figyelj a HoloLens-el, most nagyon erre mennek. Tehát ugye a prezentáció, a HoloLens prezentáció is egyébként, hú, milyen jól átkötöttünk, ugye eszesen a következő témánkra. Ugye, hogy kijött a devkit a HoloLensből, potom 3000 dollárért bárki hozzáférhet. Rendelem is. Papírból van a pre-order, egyet? Aha, igen, mert kettőt kérek. Kettőt, te is? Én 3-at vettem, mert hogy így szeretném váltogatni, meg odaadok. Meg én az egyik esetleg megkarcolódik, elkopik. Az egyiken ilyen filter van, a másikon olyan filter van. Vettem egyet, hogy széttörjem, és fölrakjam a YouTube-ra a videót, ahogy széttöröm. Tényleg, ki lesz az első? De várjátok, amúgy most, hogy ugye hogy a Microsoft-é a Minecraft, akkor minden jog is az övéké amúgy? Hogy? Igen. Teljesen? Hát akkor az egyértelmű. Olyan dolgok vannak már az új Minecraft-ba, tehát letöltöttem, és ki is írja a Minecraft oldalán, hogy nem kell Java ahhoz, hogy futtasd a játékot. Egyáltalán. Meg installere van most egy szimpatikus már. Update volt. Igen, installere van most már, meg ugye nyilván, hogyha valakinek ugye van ilyen Windows Phone, meg Windows Store, akkor benne van, tehát Microsoft ilyeneket csinált, tehát hogy... De várj, ez most ugyanúgy a Mojang.net-ről elérhet, vagy Minecraft.net-ről elérhető? Mert én is annól megvettem, de szerintem már 4 éve nem tudod letölteni már, hanem mert összekötötték, és Mojangos minden. De működik a Minecraft.net is egyébként, ott van, hogy download, és akkor ki van írva rendesen, hogy nem kell hozzá a Java, nem kell felrakni semmilyen Javát hozzá. Ami ja, csak 20 euró. Ami igazán szimpatikus, hogy nem enged be soha a felhasználóba, mert azt írja, igen, mert azt írja Minecraft.net, hogy menjek el és migráljam. Ja nem, hogy migrálva lett. Igen. A Mojang-el, és akkor de jó, akkor miért nem dobsz egyből oda és jelentkeztetsz be, te fogyatékos? Miért kell még egyszer itt külön beírnom? Azt én is megjártam. Aztán úgy voltam vele, hogy szarok rá, és akkor így játszok tovább a simával. Ja, meg akkor a titkos kérdés, amiből 3 van. 3 titkos kérdés, hogy visszaállítsam a jelszavamat. De árulja ilyen tudod, hogy az osztályfőnököd testvérének a kutyájának a lábújköröm színe. Tehát... De komolyan, és hogy ott az e-mail címem, ember, hát megkaptam az e-mailt. Nem elég már szuperbiztonság miatt legalább egy titkos kérdés, vagy valami, érted, és akkor... És but... érted, ilyeneket dobna be, hogy mit reggeliztél, és ezt így 4 évvel ezelőttről, tudod? Ja. Hol születtek a szüleid? Jó, de nem azt, hogy hol születtek, bocs, az még könnyű. Tehát jó, de ilyenek vannak, hogy mi volt az első gaming konzolod, mi volt a legjobb barátod neve, hát fú, persze, forever alone vagyok, nem, hogy egy barátom volt egész életemben, és akkor az ó, persze, hogy Kacsi, az abszolút vágom egyből, de oké, tegyük fel, hogy oké. A barátok, akkor Kacsi. Hol találkoztak először, milyen városban a szüleid? A. Mi van, ha faluban találkoztak először? B. Mi van, honnan a rákból tudjam? Meg egyébként honnét tudjam? Kit érdekel, hogy találkoztak először? És hárma vagyok, érted? És igen, mi van, hárma vagy? Igen, ez legalább annyira szivatos egyébként, mint amikor a barátnőd megváltoztatja a gépednek a jelszavát az évfordulótokra. Igen. Ja, igen. Fú, és akkor mikor van? Google naptár. Egyszer beírod, az ott van? Többet? Probléma. Csak hogy nem írtam be, tudod, és így... Mert hogy annyira elmenjek. Meg már nem érdekel, már beléptem, ugye vagy? Szóval HoloLens? HoloLens 3000 dolcsi. Hát ezt nem konzumereknek találták ki. Szóval hát én úgy tudom elképzelni, hogy ez inkább ilyen ipari felhasználás, mint annó a videóban is mutatták. Ezen nem Minecraftozni fognak, ezen motort fognak tervezni, autót fognak tervezni, akár házat fognak tervezni, és mondjuk ott ilyen rajzokat. Így van, célokra. Orvosi célokra. Hát ez nem nekünk lett kitalálva. 3000 dollár az úgy... Azért nem Minecraftozni, amire való, mi? De hát akkor várjál, az háthozzák Magyarországra, az 3000 forint lesz, mert elnézik, akkor veszek egyet, nem? Kettőt igen, már nyilván el fogok nézni. Mert hogy egyébként az úgy megy ám, hogy fölmész és szállítanak Magyarországra. Ja, várj, nem. Azonnal. Nem, ebből sem, nem semmi. Nem, majd itt kapni tudod a izében. De Angliában is van már. Hát egyébként Angliában kell megvenni, mert csak 2500 font. Ó, és... hát a hülyének is nem mondj nekem, tudod. Igen, úgyhogy cserébe drágább, viszont vámot akkor meg a szívást nem kell végignyomnod ott a vámmal. Hát ha elég gyors vagy, és még Európai Uniós tagországunk lesz. Yeah, voltás. Én csak azon gondolkozom egyébként, hogy alapvetően jó, most elindult emellett mondjuk a VR vonalat is, de azokhoz már vannak dolgok, vannak játékok, vannak programok. A HoloLensről mi hallottunk, hogy készült hozzá bármi, amit támogatná, azon kívül, hogy megfogjuk a szemüveget, és nagyon jól néz ki? A most Pocket Minecrafton kívül, ami volt rajta? Én nem emlékszem nagyon, hogy promóztak volna hozzá akár bármi 3D szerkesztő programon. Benne, hogy lehet rajta aknak keresőzni, de ha nem, nem veszem meg 3000 dollárért. Egyébként én amit például mondjuk várnék a HoloLens-től, és ha tömeggyártásba kerülne, és megvásárolnám, akkor azért vásárolnám meg, én nem is a gaming miatt. Én például tökre szívesen látnám a kijelzőt, tehát én például simán el tudom képzelni, hogy úgy dolgozzak, hogy nem egy fizikai kijelző van ott, tehát nem egy monitor, hanem elém vetíti ezt a képet. És akkor milyen jól fogsz kinézni, hogy valaki néz egy falat, és így oh. Én külön vélemény feeling, hát, nem? Mondjuk például én akár egy Skype beszélgetés, egy filmnézés, tehát mekkora poén már, hogy ülsz otthon, mondjuk például most ülök itt egy kanapén, előttem a sárga fal, gyakorlatilag nincsenek rajta képek semmi, és mondjuk rajtam van a HoloLens, titeket kiraklak oda jobb fölülre, egy mit tudom én a show notes-ot kidobom balra, kicsit belenagyítok, közben még kirakok mondjuk egy böngészőt középre, azt kicsit közelebb húzom a térben, és mit tudom én még itt bal oldalt, meg jobb oldalt, meg ide kirakom a Twitteremet, bal oldalra a Facebookomat, és felrobban a gépem. És... A szemüveg. Jó az a HoloLens. A szemüveg így... Ilyen villamosszék. De az akkor van, hogy ez egy vírusos lesz a HoloLens. Igen, vírusos lesz, és bejön az ijesztegetős videó, amiért instant törlök mindenkit Facebookról, aki egy ilyen videót meg kell osztani egyébként. Mert múltkor valamelyik áldott jó ember egy ilyet megosztott. Valami jó barátod. Igen, és ott állt mellettem a kisfiam. És egy ilyen lovas videó volt, és akkor de annyi lélek jelenlétem volt, hogy így És akkor mi közelebb, ó, mondom, ez tuti para, gyorsan tudod, betakartam a szemét, mondom, mert nem tudom, mi jön, és hát persze az jött egy ilyen ijesztegetős izéfej, úgyhogy igen, de nem ilyet Facebook, meg nagyon, nem, mert le volt akarva a szemem, meg fülhallgató volt rajtam, csak én izé, nekem kellett gatyát cserélnem, viszont egyből Facebook izé viszlát, belette tehát, azonnal, azonnal abban a pillanatban, tehát, hogy ráadásul azt se tudtam úgy nagyon, hogy honnan ismerem, csak úgy bejelölt, meg úgy oké, csá. Tehát ez, na mindegy, de hogy magát a HoloLens-t én egyébként így képzelem el, az, hogy most én itt rohangáljak a lakásba és lövöldözgessek, nem tudom én kire, az úgy valahogy, nem tudom, nem vonz. Meg jó, de... néznek az ablakon és apu ott rohangál. Tudod is azért. Hát jó, de... Jordít azt a falnak, hogy breach charge, tudod így? Breach charge! Egy millió forintért húzogatnád magad előtt ott a böngésződet, meg a Twitteredet? Hát ez de ha adnának egy millió? Hát egy millió, és simán. Egy millió mindent. Egyébként. Mindent húzogat az Alex. Egy millió. Ryan, köszönöm szépen. Egyébként rövni fogsz, de ezzel rá is tapintottál az egyik legpraktikusabb felhasználás. Amúgy igen. Jaj, hát a múltkor hát azért a VR-ban ilyen szempontból nagyobb potenciál van. Mit láttam? Szó szerint. Meglátjuk. A srácokra ilyen VR szemüveget, meg a lányokra. Te ültek egymásra szembe, és akkor volt ilyen, és akkor azoknak mutatták, akik itt még soha nem voltak ilyen VR a fején, tudod? És akkor egyszer csak elkezdték nyomatni a VR-os pornót, tudod, de ilyen rendesen FPS nézetből, tudod? Hát nyilván igen, lőni lehet. Ez egy külön kategória lesz. Áll a csávó, hogy ó, ez az enyém, tudod? És milyen jó, hogy hirtelen belekerülsz egy ilyen környezetbe, és mit tudom én, már van egy sörhasad, meg szőrös a melkasod, meg izé, mit tudom én, kigyúrt tetkos állat vagy, és akkor, ja, és akkor ott ült a Rozi, tudod, a csaj, és akkor hirtelen, ó, teljesen összeim nőttek. Ez ilyen önbizalomnövelő lehet amúgy. Volt még egyébként egy vicces rész, mert én láttam a soró videót, ott viszont az idősekre adták rá ugyanígy, és nekik is pornót mutattak, viszont poénból idővel megfordították a dolgokat. Szóval a papa eddig nagyon élvezte, de hirtelen utána belőle lett a lány. És az ilyen jumpscare jellegű. Az volt a másik, hogy váltottak, hogy volt olyan, ami a csaj szemszögéből volt. Azt nyilván a lányok jobban élvezték. Tehát az a fiúknak kicsit kellemetlen volt. Nagyon fura és beteg világban élünk egyébként. Ez jelen pillanatban, ez most tényleg nagyon ez. Ilyen tehát, van. Ha eddig láttál Budapesten, meg vidéken, akárhol a városokban magukba beszélő, nem létező, fiktív személyekkel beszélgető Marika. Embereket, akkor elárulom neked, hogy az a generáció, aki egy ilyen közegbe fog felnőni, az ennek a hatványozottja. Hát a hatványozott, tehát kizárt dolog, hogy ennek nincsen, és nem lesz olyan tartós pszichológ. Hát gondolhatod. Hát amikor egy film után annó a 80-as években mesélt a faterom, elmentek moziba egy, mit tudom én, Jackie Chan filmre, és akkor jöttek a kis cigógyerek, és elhitték, hogy ők most a Bruce Lee-k, meg a Jackie Chan-ek, meg én is emlékszem kiskoromban, megnéztem egy ilyen filmet, és akkor ez az, vagy megnézted a vészhelyzetet, és orvos akartál lenni, tudod, igen, kerek 12 percig. Én is a halálos irambanok után mindig gyorsan mentél. Mindig gyorsan mentél, igen, és most ráraknak egy ilyen VR cuccot, és gyakorlatilag ott vagy benn, és hát biztos, hogy nem, mit tudom én, sakkozni fogsz, meg senki nem gondolja komolyan, hogy nem fogják a legdurvább, brutálisabb cuccokra rátolni. Tabletop szimulátorra nagyon kellemes lehet. Pláne, ha lesz kéz érzékelés, és az igen, normális. És akkor lehet rendesen társasok. Van, most. Ugye a Vive az, ami valami hasonlóval próbálkozik, nem? Igen, de most van egy még újabb kezdeményezés, és az a Sony-tól jött, pont most védette le, illetve szeretné levédetni a jogokat. Úgy kell elképzelni az egészet, hogy olyan, mint egy karkötő, és erről a karkötőről felfele a kézfejed felé van egy ilyen kis kamera, és gyakorlatilag a kezednek minden egyes mozgását megnézi, és az ujjaidat, és láttam. Olyan, mint egy kesztyű, csak nem kell kesztyűt hordanod. Jaj, az elég komoly. És ezt erőltetik most, hogy ebből lesz-e valami egyáltalán bármikor, az nem biztos, de viszont a kezednek a mozgását azt leköveti. Ez mondjuk nagy király. De tudod, mi jut róla eszembe, az a szemüveg, ami az járt a korong, amiből le kell beszélni, tehát ez is olyan lesz, hogy azt egy karkötőt, majd lesz egy kábel, tudod, hogy milyen karodon, és így hátizsákba fog belemenni, amit hozzunk az internet. És lesz egy ilyen 55 kilós, ilyen két ilyen izé bull, ilyen kamion, ilyen kamion. Az a Szalénak volt az a VR szemüvege, nem? Exoskeleton. Komfortos! Nem kell kesztyűt viselnem! Igen, és várjál, nem is a kesztyű, hanem ilyen berántós lesz. Tényleg ilyen motoros. Ilyen benzinmotoros. Milyen csodálatos ez mint a virtuális valóság. Ez tart majd a legtovább akkumulátor szinten, nyilván, mert benzinnel működik, és minden benzin, minden tankoló vagy nélkül fel tudod tölteni. És tudod, te anya, ránsd már be nekem egy játék előtt. Megint lefulladt. Anyu, gyere már. Túlszivatóztam. Ilyen berántós, és akkor úgy jár az, hogy így van a kezeden, és néha bele kell beszélni, hogy hello. Nem ez a... Halló! On! VR! On! On! Kapcsolj már be! Pajzsokat a maximumra. Pajzsokat, igen. És hallod, amikor mi telefonálok, akkor kapitán jelentkezik. Halló! Kaveri! Hallasz? Mint amikor... odarakod a fülethez. Mint amikor megkaptuk az Xbox One-okat, és így ülünk. Ülünk, és így mondom, Xbox, vagy Xbox turn on. És így tudod, bekapcsol, remekül működik, Alex. Tényleg ez ilyen tud? Xbox turn on. Semmi. Xbox turn on. Ki voltam hangosítva. Xbox turn on. És bekapcsolt Alexnál. És így mondtam, hogy mindenki irányítottam. És megint kalibrálhatom újra, mert most a te hangodat fogja figyelni. Neked mindegy volt, mert sose kapcsolt be, amikor te akartad. Hát ja, de durva lesz. Én ugye, papi, te megrendelted, előrendelted, ugye a Vive-ot, a Velves HTC-s. Mondjuk most egy kicsit szíven ütött, mondjuk most, hogy közölték, hogy Európában egy ilyen laza, olyan 30-40%-kal drágább lesz. Szóval az úgy, így, igen. Aha, kösz már. Hogyha te már berendelted, akkor neked ennyit nem rakhatnak rá, nem? Nem a hivatalos oldalon keresztül rendelem be, hanem ismerem a boltot, ahol fogják forgalmazni, és ott szóltam. Mert van ismerősöm, mennyi. Egyébként mit akarok mondani? Lesz majd róla egy review-t? Én azt nagyon megnézem. Hát hogy a viharban ellen? Hallott, Pati, te Budapest közeli térségben lakozol? Igen, Budán kifejezetten. Figyú, nem ugorhatnánk majd hát egyszer hozzád, amikor megjött a Vive-ot kipróbálni? Simán. Csoportosan. És tudod, így bemegyünk, hú de jó, és akkor így megvársz ki, megesszük papi. Megesszük a kajádat, megisszük a piárat. De hallod, csak jó az csinálunk a műtől amúgy. Csinálunk majd ilyen videót, hogy podcast reacts, és még nincsen levédetve. Tényleg. De várjál, most már minden react, vagy azt visszavonták? Nem tudták levédetni, azért mondom, hogy csináltunk ilyen. Mert hogy utána, hogyha emlékeztek, rengeteg ilyen videó lett, hogy aki ilyen stickmeneket animált, az így mondta, hogy akkor most levédetem a stickmeneket, tudod? Volt egy srác, akik mindig kint videóztak, és csinált egy videót. Ez egy remek lehetőség, minden videó, ami kint történik, levédjük, tudod? Copyright azok a kinti videókat. Igen. Copyrightom a vlog, copyrightolom a facecamot, és csak nekem lehet egyedül, és mindenhol ott leszek az összes videóban. Hú, mekkora nagy hülyeség. Tényleg, hogy csak úgy használsz facecamos videót, hogy te is ott vagy, igen. Ja, mint volt ez az ingyen hívó, azt vágjátok, néha az oldalakon bejött. Melyik? Ingyen hívó. Ez az a neve a szolgáltatásnak. Ingyen hívó. Igen, és a... Én most én sem vágom hirtelen. A... Csívták a... A büfést, a, vagy hogy hívják a büfést az üvegtigrisbe? Lali. A színész neve? Lali. Rudolf. Jó, de a színész neve, Revicki. Rudolf Péter. Revicki az a másik. Akkor bejött így Rudolf Péter ilyen flash animációban. Ingyen hívó. És akkor elkezdett, nyomja meg ezt a gombot, és így meg úgy meg amúgy. És tudom, hogy ülsz így a gép előtt, azt be van kapcsolva a hangszor, és így ingyen hívó. Mit csinálsz itt, Gábor? Gábor, mit mutogatsz, kérlek, hagyd abban. Én csak böngészni akartam. Nem, Peti. Hívó, nyomog. Mi? Peti. Ja, Petya. Akkor meg már petyázna, nem? Ma már itt vagyunk. Petyám, mit csinálsz te itt a jobb oldal? Petya bátyám. Így csak az denszelő csajok szoktak följönni, hogyha Pirét béremész, tudod? Igen, akkor van ezt, hogy bejön. Hello, és akkor így kattingatsz, tudne, hogy valaki bejöjjön. Roof, félérts a helyzetet, Roof. És megpróbálom kikelni, de mindig elugrik más helyre. Azt a szöveget, amit ilyenkor mond, azt is legoogle fordítaná. Hallod? Ahhoz képest, hogy hol egy ezt le-Google fordítaná, és izé mondaná ki a Google Translator, tudod? És akkor mondaná, hogy 5000 euró keresés most! ingyen. Igen. Két hónap, hosszabb, 2000 euró. 30 centivel, két nap alatt. Vegye meg ön is. Azt viszont már nem a Rudolfot fogja mondani. Hát ki tudja. Akár a legugor fordítóza az is mondhatja. Oké. Krisztián elvédeti a megölted, beszélgetést. Megölted a beszélgetést. A hányos bevos lájvot. Micsoda? Micsoda? Ja, levédeti a bebaszást. Ja, bebaszós lájvot, tényleg, bebaszós lájvot. Igen, és a műugrást medencébe. Jaj, az nagyon, az nagyon jó az videó. Egyébként ez a HTC Vive, ez esküszöm jól néz ki. Egyébként Geri írja, hogy teljesen HTC-s dolog, mert hogy amikor megjelent az A9, az az okos óratán? Vagy mi az A9? Nem tudom. Az egy fegyver. Audinak a legnagyobb szedánya. Azt írja Geri, hogy amikor megjelent az A9, gondolom, hogy azért okos óra, mert neki is az van. Azt írja, hogy drágább lett Európában kb. 150-200 euróval, mint Amerikában USD-ben. Ja, igen, ő is jól megszívta, ő is ilyen azért gondolom, voltas történet. És nem az Audi, meg nem a fegyver. Ja. Ryan berendelte az M4 A9-t. Egyébként attól még szégyeljék magukat. Attól még szégyeljék magukat, de nem fogod olcsóbban megkapni. Egyébként ehhez a HTC Vive-hoz milyen játékok vannak? Mert ugye mi sem mondtuk, hogy hát nincs az Oculus-hoz semmi, de hát, hogy a Vive-hoz az van valami. Van nagyon-nagyon sok. Nem az Oculus-hoz az izé van, a Yves Valkyr. Nem az Oculus-ra gondoltam. Az Oculus, azt támogatja ja, a Microsoft-ra, HoloLens-re. HoloLens-re gondoltam, de hogy ahogy amit támogat az Oculus, szerintem nem. Amúgy de. De. Mindent, ami megy az Oculus-on, az megy a Vive-on is. Tényleg. És ez ilyen tök új, amúgy az a Vive, mert nekem ez így teljesen no. kimaradt. Na, hát ez a Valve, vagy a Steam, igazából ők adják most ki, meg mit tudom én, ilyen elég új cucc. Adnak hozzá egyébként ajándékjátékokat, de hát nem olyan, amiért megvenném. Canon Barbie Simulator. 1000 euróért el is várom, hogy adjanak hozzá pár játékot, nem? Hát ja, de akkor nem tudom, már jobbakat tényleg megnéztem, és így, hát ez az, hogy annyira jó játékokat, hogy meg se tudtam jegyezni. Szóval ilyen, aha, kösz. Ká. És ez hogy lesz, hogy akkor ezek ja, után megvan, mondjuk... van például egy Job Simulator nevezetű játék, azt megjegyeztem, ja, mert azt megláttam. Job és Simulator? Ez mi ez? Hát ilyen indie játékok. Arra vannak kihegyezve főképp egyébként, hogy a VR élményt másképp adják egyszer. Ne egy leülős játékkal akarja játszani a VR-ba. Ne az legyen, hogy gyakorlatilag egy monitor, amiben tudsz nézelődni, hanem tényleg tudja mozogni a térben, mert a Vive az Oculus-szal szemben úgy jön, hogy van két lézerérzékelője, amit elhelyezi így hát, hogy a plafonon, vagy nem tudom, jobban. Hát a szobának magasan, így van, sarkában. És gyakorlatilag befesti. Tehát a szobának is abba te tudsz mozogni. Kinek lesz tulajdonképpen, csak nem úgy kinek, mint itt a kinek, hanem kinek. Így a fejeden? Tehát így... Így van. Hát nem az van, hogy kinek, és mondjuk oldalra nézel, akkor már nem látod a monitort, mert a monitor ugyanott marad, hanem hát veled együtt mozog az egész, és benne vagy a világban. De tényleg, amíg nem próbáltátok ki, nem nagyon lehet ezt így elmagyarázni, mert nagyon-nagyon intenz élvény. Amikor azzal a portálon játszottak, és ott hát azért egy nagyon nagy szoba kell ahhoz. Hogy ott jól lehessen mozogni körbe. Ez igaz. De ahol például én voltam, az egyáltalán nem volt olyan nagy szoba. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk sokkal nagyobb lett volna, mint az enyém, és ott is teljesen élvezhető volt, és nem csak ilyen játékok lesznek, amikben mozoghatsz, de ez legalább megadja a lehetőséget, hogy meg tudod csinálni. Uh-huh. Nem vagy annyira lekötve. És szerintem ez elég jó benne. Kórházi jelentéseket, ahogy leütötte ezt a lakótársat vájvozás közben. Meg... Nem is az, hanem tudjátok, lesz majd ilyen fail összegyűjtés, hogy tudod, ja, hogy szétveri a tévében. Akkor bedobták a tévébe, meg ilyen. Mint amilyen a Wii volt. A duró volt. Egyébként most valaki berinkált egy ilyen, pont egy ilyen hirdetés, hogy szerez 10 euró ingyen játék most. Ez a igen, és megyek. Legyere föl még egyszer. Inkább az a groteszk egyébként ezekben, amikor egy kicsit mondjuk bebágosodik a program, és volt pont, amikor kipróbáltam, hogy bebágzott az egyik kezem, és így, hát benne vagy a virtual reality-ben, így fogod a fegyvert, ami gyakorlatilag benne van a játékban, hiszen az a fagyi, amit fogsz, az benne van, és így érzed, és tényleg is fogod, és elkezd bagozódni a kezed, és rángatózik, és minden baja van, és így nem jó érzés. Hát nem meggondolom, az agyat megreagál rá, hogy így most mi történik. Így van, az agyad érzi, hogy itt valami nagyon nem jó van, és akkor hirtelen megszűnik ez a teljes élmény, mert azt hiszem, hogy meg is nézték egyébként, és az agyadat az ilyen virtuális szemüvegek, azt hiszem, ami 70-80%-ba átveri, hogy tényleg ott van. Attól függetlenül, főleg, hogy mondjuk egy rosszabb grafikájú dolog van, szóval érted, azért a világ azért az így eléggé jól meg van csinálva, hát a játékok nem. Igen. És attól függetlenül, hogy ott vagy, te teljesen elhiszed, hogy bakker, ez így itt van, ez így tényleg itt van, és jön és megijedsz, és félsz, és mész és lősz, és fogod a shotgunt egy kézben. Mondjuk én ezt kipróbálnám, hogy semmi úgy nem lesz benne. Én ezzel a VR-ral idáig még csak egyszer volt úgy igazán tapasztalatom, az is valamelyik Play-ten, amikor kipróbáltam ezt a hullámvasutas programtuszlit, tehát én akkor is nagyon éltem ezt az egész VR dolgot, szóval meg amúgy engem amúgy is könnyű átvenni, szóval szerintem így az agyam itt teljesen azt hinné, hogy benne vagyok a dolgokban, szóval én várom, kíváncsi vagyok. Aztán tényleg majd átmegyünk hozzá, így mindenki heten, aztán begengelünk ott. Na jó, nem. És ez hogyan? Te biztos akarsz jönni? Lesz spoiler ez az összes játékot. Egyébként ez hogy lesz, hogy mondjuk kijön a Mirror's Edge 2, és hogyha van Vive-od és ezt támogatja, akkor úgy tudsz vele majd játszani, vagy mi? Vagy lesz egy külön verzió? Akár igen. És most menj ki az utcára, mász fel is. Nem külön verzió lesz, mert a mostani játékoknál is egy csomónál van ez, hogy használhatod a Vive-ot erre. Csak nekem egy kicsit zavaros. Hogy eszel a pirítósodat, és közben nem pirítós teszel, hanem mit tudom én, vajon levegőt. Ad lesz ja. A VR-ba. Remek fejlesztés. Tényleg? Nem, de milyen lehet mondjuk ezzel kísérletezni? Ezzel fogyózni. Hogy befolyásol-e bármiben, hogy más látsz, hogy más teszel, mint amit érzel a szádban. Mert például voltak ilyen kísérletek, hogyha más szagolsz, és más íz lesz a szádba, teljesen más lesz az íz. Hát figyelj, én ezzel így vagyok, amikor nincs pénzem, akkor kenyeret eszek, és azt abban remélek, hogy az rántott hús. De jó, ez a rántott hús, és közben is sírok. Egyébként ugye volt egy ilyen műsor, amiben láttam, hogy lerakta az embernek mondták, hogy rakja oda a két kezét. Oda rakta, vagy csak a bal kezét, és rakja be egy ilyen műkézbe, ami szintén ott volt az asztalon, rakja be a saját kezét. Júj, ez durva! És tulajdonképpen ott volt a műkéz, meg ott volt az ő keze. És elkezdték így tollal, így húzogatni. De mind a két kezet. De mind a két kezet. Így. Aztán mitől megcsípni mind a két kezet, és utána rácsapni kalapácsra. Nem, egy villát szúrt bele a műkéz. Vagy villát, vagy kalapácsra, tök mindegy. De a lényeg az, hogy az emberek, akik ott voltak, azt mondták, hogy körülbelül a 60%-a rendesen érezte a fájdalmat. A műkézből? A műkézben, igen. Pedig nyilván az saját, tehát a fickó kezére nem csapott rá kalapáccsal, az igazi valóságos kezére nem, csak a műkézre. És de az agy összekötött és érezte a fájdalmat. Jó, nyilván nem úgy, mint hogy tényleg beleszúrta volna, de hogy az agyat azt azért így be lehet csapni. Igen, ez olyan. Ez érdekes. Kicsit a Vive-val is én, meg ezek a VR dolgokat is ezért tartok, hogy... Hát ez ugyanolyan, nem? Hogyha hirtelen jön veled szembe valami gyorsan, akkor megijedsz. Valószínűleg, ha VR-ban jön veled szemben gyorsan valami, akkor is szintén megijedsz. A zuhanás benne durva, mondjuk szerintem. Amúgy igen, a zuhanás az nagyon para akkor van ugye a VR-ban, amikor tehát még az Oculusnál volt az, hogy volt az a horror játék, ami Oculusra volt kifejlesztve, tehát a készítők nagyon rendesek, mert csináltak egy olyat, hogy ugye bejön eléd egy ilyen jumpscare, egy belemászik az arcodba valaki. Na most ott te megijedsz, és elkezdesz ösztönösen hátrafele menni, hátrálni, de ugye a fej az nem távolodik el tőled. De tényleg, hogy akkor mi van? A Vive-nál meg fog távolodni. Ja, mert hogy ott ha... Hát ha úgy írják meg rendesen a programot, akkor igen, de ez egyébként az Oculusba is kellett volna, hogy távolodjon, hiszen az Oculusnak is van egy webője, és minimálisan ez kezeli. Szóval, hogyha a játékban mondjuk az Oculusba előre dőlsz, akkor erőle dörsz magába a játékba is. Hát jó, csak gondolom úgy volt direkt igen. Megcsinálva a játék. Direkt úgy volt, hogy csak megmondta, hogy x pixelre van tőled ez a fej, és félj, és sikíts, és élvezd. De azért ez nagyon para lehet. Az érzés, hogy amikor látod 3D-ben minél, és távolodsz, nem távolodik el, az borzasztó lehet. Ez be olyan, mint amikor ilyen... szemet és sírni. Amikor rosszat álmodsz, és így nem tudsz elmenekülni. Amit még kipróbáltam, még így ezt el akarom mondani, hogyha már megint úgyis a VR témában vagyunk, én meg arra rá vagyok kattalma, hogy például vannak nagyon rossz perifériák is, amiket már kitaláltak, és nagyon úgy harangozzák, hogy milyen jó. Nem tudom, hogy ti néztetek-e olyan videót, amiben a csávó olyan, mint egy ilyen kis bölcsőke, és mászkál, és a Skyrimben rohangál. What? Nem, nincs meg az, ja, olyan, mint egy ilyen gyerek futkor ezt, hogy próbálják el adni, hogy ez mennyire jó, szörnyű. Igen. Én ezt kipróbáltam, és ez fizikai fájdalom volt. Szóval a kollégák azért ott álltak mögöttem, és könyörögtek, hogy hagyjam már abba. De úgy voltam vele, hogy most már csak azért is megcsinálom azt a rohadt pályát. De ez mi ezt, hogy kell elképzelni? Úgy kell elképzelni, tudod, van egy... van a kisebb ilyen gyerekeknek a futkorászónak, vagy hogy hívják, olyan, hogy két kör, és így beleülteted, és nem tud nekifutni a falnak, mert megabolt. Lepattan. Ja, járok. Ez megvan? Régen volt a Battlefield 4-hez, amikor a Battlefield 4, mielőtt kijött a Battlefield 4, ahhoz csináltak egy ilyen videót, hogy volt egy ilyen szoba, körbe-körbe. Csávó ezért. Állt ezen a cuccon, nem is akkor igen, a igen, na ez az. Igen, azt múltkor felhoztuk, ja. Hogy... Na ez az. És mi van vele, hogy? Hogy ezt úgy csináltak meg, hogy egy ugyanilyenbe beleülsz, és fel kell venned egy ilyen kis cipőkét, amivel vagy, és ahogy te futkározol abba a cuccba, ami egy ilyen, olyan, mint egy ilyen furcsa kis gömb az alján, ahogy te lépsz, azt érzékeli a gép, és te úgy mozogsz a virtuális valóságban. De aha. Mivel benne vagy egy ilyen fémbugyiba, ami így ki van kötözve láncokkal gyakorlatilag a felső kerethez, az egész olyan érzés, hogy így majd megőrülsz, és ha előre akarsz menni, akkor már ilyen sréhen állsz az egészbe, tartja a derekadat ez a fémbugyi, és de ilyen rettentő kényelmetlen az egész, és így tényleg ilyen lassan derékszögben futsz egy ilyen gépbe. És próbálsz tovább jutni, hát és szörnyű, kell, és ezért valaki fizet. Az NPC, és így megy. Tudom. Igen, pontosan, és azt kell csinálni, és szörnyű érzés, és még rosszul is reagálsz, az egész katasztrófa, és erre próbálnak építeni egy piacot. És így... volt hogy fogunk Omni. Ezzel röhögni 20 év múlva, nem? De figyelj, igen. Már volt az Omni, ami arról szólt, hogy ugyanez csak ilyen görgőkkel. Tehát, hogy ott nem vagy kikötve, hanem a derekadra van kötve egy ilyen igen. Érzékelő. Ami lényegen túl sokat nem változik. De ez az, szerintem. Ez az szerintem. Hát ott nem kötnek fel téged, mert csak idáig ér a derekad. Igen, de ott, ahol ott vagy, ott abban van egy ilyen bugyi, amiben te beleülsz. Olyan, mint egy hinta, és az oda van kötözve, és ott a derekad nem nagyon tud mozogni, csak így el tudsz dőlni, mint egy krumplizsák. Hát akkor miért nem úgy csinálják meg, hogy a derekadra raknak csak egy jövet, érted, és akkor az érzékelőn mozogsz. Nem tudom, de katasztrófa rossz tényleg. Nagyon-nagyon-nagyon rossz. Biztos, hogy az Omni az. Igen. Emlékszem, szörnyű vagy. Hát szerintem ezek ilyen nagyon... Tehát én nem látok létjogosultságet, már csak azért sem, mert ez egy akkora nagy device, mint a ház, érted? És akkor ott van a sarokban, néha kihúzkodod, rákötöd, és a akkor... A garázsból behozod, tudod? Behozod, összerakod, 5 óra... És akkor elmész Battlefieldezni úgy, hogy mindenki agyon lőtt 2 perc alatt, mert mire te valóságban megmozdulsz 25-ször, meg Battlefield Conquest, elmész a pálya végére, tudod? És szívrohom meghalsz, mert úgy kipogtatsz. Kardio edzés. Ja. Akkor lelő egy sniper, aztán hello. És kezdheted újra. Kezdheted újra, igen. És Daisy, gondold el, abba Daisy-zni, úristen. Igen. Na akkor az tényleg már futószimulátor lenne, ott már teljesen menne a buli. Hát vicces dolog ez a Vive, meg ezek a VR cuccok. Én most így hátra teszem a kezem. Én preorderelni nem preorderelek. Tartok attól, hogy esetleg gagyi lesz, meg hát nem igazán tudom, hogy most mit kezdenék vele. Tehát... azért ahhoz még húzós szerintem, nem, hogy így... Hát meg kell várni az első teszteket. Én azért nem érzem, hogy annyira húzós lenne, mert ha nézel egy ilyen komolyabb gamer monitort, akkor nem vagyunk sokkal messzebb. Küldtem egy képet, ez az Omni, mert hogy... Nem látok rajta övet, és nem hiszem, hogy elbírna. Ó, ez már valami újabb verzió. Azt de ilyesféle ebbet... volt, csak ennél jóval nagyobb volt. Fehér volt és szörnyű, és hát nem csak ott, ahol mutatott, hogy ott a derekadnál volt még egy rész, és addig a kettő rész között, ami mondjuk ugye a comb közepén lehet, vagy combtőnél, ott volt még egy ilyen kikötöző rész, és ott felül voltál bekötözve, meg alul, és benne volt egy ilyen fémbugyiba, és szörnyű volt. Hát figyelj, de itt nem tudsz eldőlni, szóval szerintem ez már valami új verzió lehet, ott is van egy version 2. De a version 1-ben az olyan volt, hogy ott eldőltél, mint egy krumplizsák, és kapkodt a lábadat ilyen haldokló heringpózba. Hát itt eldőlni nem dőlsz el, de azért nem egy kényelmes. Nem egy kényelmes szúcs ezzel a combot között rohangálni 5 percnél tovább, biztos vagyok. Szörnyű volt. Tényleg így nem. Nem volt jó. Na meg hát hova? meg minek, meg miért. Meg hát igazából, hogyha ez így működne és normálisan, és nem éreznéd úgy, hogy ki vagy kötőzve, mint valami nagyon rossz szórakozó helyen, vagy bármi, akkor még azt mondanád, hogy frankó, mert érted, ott vagy, hú, tényleg futsz, bármi, nem az van, hogy mondjuk köt téged a szobádnak, vagy a éppen nappalidnak a mérete, hogy merre mész, az úgy jó, de az, hogy tényleg érzed fizikailag, hogy ez kényelmetlen, és rossz, és lassú, és érzéketlen, ez volt benne a legrosszabb, hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy egy percig is jól éreztem magam benne. Tehát nem volt egy fun experience? Nem volt fun. Én már azt várom, amikor csak a talp kell hozzá. Én meg amikor csak leülsz, és így bekötik, mint a Matrix, és így... Én gondolatok. Rányomják az agyadra. A hot dog sütő. Hát attól sem vagyunk messze, szerintem nagyon. És csak sétál majd mellettünk a cukkember. Te figyelj, mert nem ebbe ültél, mert ez... Tehát, hogy ilyet találtam még. Ilyen, jó, most ez, már... Hát azért ez elég nagy, tehát ez egy ilyen szoba kell hozzá kb. Nem, ennél kisebb volt az én. Srácok, még egy dologról beszéljünk már. Battlefield 5, elvileg az első világháború. Ezt revesgetik igazából, de onnan indult ez semmit. Az egész. Igen, tehát ez egy nagyon ilyen, tehát ezt így ne vegye senki se garantáltan az, hogy itt tényleg első világháború lesz. Annyi a lényeg, hogy egy valamilyen boltnak az oldalán úgy lett meghirdetve, ugye kirakták a listát a következő évben, tehát hogy milyen játékok lesznek ebben az évben, és ugye ott volt köztük a Battlefield 5, és úgy volt oda kirakva, hogy World War 1, azaz, hogy ugye első világháború, és hogy 2016 őszén fog kijönni, és igazából innen indult ez az egész, hogyha jól emlékszem, de azóta már több videó és cikk is született elő, hogy ez mennyire félrevezető, meg mennyire nem biztos alapokon áll ez a teória, hogy tényleg első világháború lesz. Mert ugye például a Battlefield 4-ből, ugye onnan mindenki arra következtet, hogy egy új Battlefield 2142 lesz, vagy ugye hát 2143. Vagy megcsinálják a következő Bad Company-t, de inkább az újabb jövős BF-et gyorsolja mindenki azt igazából. Én is láttam azt a hírt, hogy az be van jelentve a Battlefield 5. Igen, hát csak ugye az a kérdés, hogy milyen erában fog játszódni. Ugye jó, most... de már megint ez a jövő szut, szerintem olyan unalmas, hogy az már egészen extrém. Igen, megmondom azt a mindenit. Megmondom őszintén, jobban örülnék egy első világháborús Battlefieldnek, mint 2143-nak. Mondjuk az viszont... első világháború is mit csinálsz? Ülsz 5 órán keresztül az árokba, azt majd becsapódik egy mustárgáz is, meg fulladsz. Igazából megmond, hát, ja, mondjuk van ebben van valami, viszont van egy tök jó játék, ez a Verdun 1914-ben, nem tudom mi a pontos címe a játéknak. Na most az is ugye egy első világháborús FPS, és az is meglepően szórakoztató. Szóval szerintem ki lehet belőle hozni jópofa dolgokat, de hát nyilván ez majd az idő múlásával ki fog derülni. De amennyire egy az easter egg-ekből lejött, szerintem inkább egy 2143 lesz, vagy valami hasonló. Jó kis titánokkal, meg ilyenek. Ugye a 2143-ekkel. Most nem hiszem el, hogy itt senki nem hiányolja a mai engine-ekkel, meg grafikával egy jó kis normandiai partra szállni. Dehogy nem. De most élném, Jézusom. De most van is ugye Kickstarteren egy játék, ami hát igazából ez a hír most már nem annyira nagyon új, de talán egy hónapja indították ezt a projektet. Pár brit srác azt mondta, hogy ők nagyon sokat játszottak régen a Code 1-jel, meg a Medal of Honor Allied Assault-tal, meg ugye az összes régi ilyen második világháborús lövöldével, és hogy akkor ők most megcsinálják ezt, ugye mostani engine-nel, azt hiszem Unreal Engine van alatta, és hogy akkor ott van Kickstarteren, és kb. Egy vagy két nap alatt meg is lett a kitűzött cél, és azóta már sokkal-sokkal több pénz van a játékban. Tehát dehogy nem, nyilván mások is ezeken gondolkoznak, hogy kéne most már ugye mostani engine-nel második világháború meg első, úgyhogy hát nyilván én is ugye egy első világháborús, amit mondottam, az előbb jobban örülnék, mint egy 2143-nak. Vagy egy normandiai partraszállásnak például. Én szerintem a második világháború nincs most olyan... Hát én is szívesen látnék, nem gondolom, hogy ez már így annyira durván elcsépelt lenne, nem? Nem, tehát... egyáltalán nem. Hát ugye pár év, hát nem tudom, amikor ugye a COD 1, COD UO, COD 2, a különféle mellófanorok, a Brothers in Arms sorozat, ugye amikor ezek nyomatták az újabb részeket, akkor volt ugye ez nagyon ilyen mainstream. Hát most azóta már eléggé megváltozott, mert ugye most már minden Modern Warfare, ugye COD 25. része is már hihetetlenül előre jár az időben, most már a Battlefieldben is már ugye ilyen repülő minigánok mentek mindenhova, tehát igen, szerintem mindenki ki van éhezve most már egy jó kis világháborús lövöldére. Meg ebben már szerintem az a témában nincs több. Igen. Én azt vártam, hogy a kódnak a mostani része az már megint második világháborús, azt mondja, annyian kérték tőlük, de hát nem. Igen. Aztán lett megint egy jövős, és gyakorlatilag pont semmi változás nincsen. Tehát semmi. Tehát most nem azért mondom, de például most volt, hogy a Black Ops 3-nak a free weekendje, tehát hogy mindenki ennyien kipróbálhatta. Hát nem tudom. Így ránéztünk, de hát eléggé katasztrofális. Én tudjátok, mit tudnék elképzelni? Második világháború, de alternatív második világháború. Ilyen Wolfenstein-szerű? Aha, igen. Igen, amúgy. Igen. Mit akarok mondani? Valaki megcsinálta 360-ban az egyik podcast adást. Igen, 360-ban. Aha, igen. Micsoda? Már régen, tehát mivel az adás általában 1080p 60 fps-sel működik a podcast. Igen, ezt most lehet rajtam nevetni, de nem szeretem állítgatni. Ezért ugye múltkor mondogattuk, hogy legközelebb 2K 360-ban lesz a podcast, és valaki meg is csinálta. Egy asztal közepén vagy, és ott ülünk körülötte. De komoly, azt el tudod küldeni? Ben van TS, én meg beraktam show notes-be ezt is. Jó van, srácok, hát lehet, hogy akkor majd a 360-as podcast adása. Mi fog leesni? Hát mi fog leesni? Valakinél ment ilyen csörömpölés a sztori közben. Igen, az én voltam. Ja. Balázs összetört egy autót. Nem én voltam. Jó, ez a 360-as, ez nagyon vicces. Poén. Hát csak még kicsit jobban ki kell dolgozni. Mármint, hogy én azért még tudnék ebbe fantáziát még pluszba belepakolni. Kicsit belehat. Gondoljátok bele, hogy ezeket a facecamokat amúgy, amik most itt vannak, ezeket berakni oda. Berakni. Az de és durva. Akkor úgy lehetne válogatni, hogy na. Nem lenne rossz, ez hogy egyébként... egy egére non-stop így húzogat a jobbra balra. Na most kibeszél. Én amúgy nem 360-ban raknám, hanem 180-ban. Mármint, hogy a lényegi rész 180-ban lenne. Tovább gondolom, Oculus Rift-tel, baszod. Már bocsánat, szóval jó, Oculus Rift-tel. Érted, és akkor? Igen. Ott vagyunk az ember arcában, nagyon jó lehet. És lenne egy böngésző, tehát lennének a mi arcképünk, és lenne egy böngésző, ahol külön a show notes-ban megjelenő dolgokat még közben itt néha lekattintanánk, és ott is meg lehet nézni. Ez már lehet. Vagy az asztalon lenne maga a jegyzet. Jegyzettem volt. Tényleg, és ott. És rákattintana, és így felemelődne így az arcámba, vagy valami. Ez már ilyen, mi az tabletop szimulátor? Igen, egy kicsit. Vagy bele lehetne, hogy hívják volni, meg lehetne csinálni azt, hogy valakinek a szeméből ilyen kivetítő formájában jöjjön ki a show notes, és akkor így egy ilyen képernyő van a szeméből kivetítve, és akkor ott van ráírva, nem? Nem jöttek rá. Elrepül a nyánket és húz a csíkba maga után. Igen, és végignéző. Á, nagyon jó lenne. Ezt meg kell csinálnunk. Rácok, kérdezitek, hol találom meg a show notes-ot? Podcast.hu aktuális posztjában, de a leírásban a YouTube-on ott van, belinkeltem az adást. Tehát ott tudjátok egyébként mindig megnézni. Úgyhogy ennyi fért most bele a podcastbe. Nagyon köszi, srácok, hogy itt voltatok, meg minden nézőnknek, hallgatónknak. Köszönjük, hogy eddig velünk tartott, reméljük, hogy élveztétek, és jövő hét kedden akkor újra fogunk találkozni, most így ennyi fért ebbe a dologba. Köszi még egyszer, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!